Nem, megértjük, megértjük. Köszi, köszi, tényleg, tényleg. Szóval köszi mindenkinek a türelmet. Igazából, hát komoly téma. Ugye itt írják, hogy ismét komoly gamer téma. Igen. Tehát ismét egy komoly gamer téma. Nem ragaszkodunk a gamer dolgokhoz így, tehát azt hiszem a harmadik epizódnál fejeztük be azt, hogy csak gamer dologról beszéljünk. Igen, mert azt vettük észre, hogy nem vált be, nem? Tehát, hogy... Igen, igen, nem érdekelt annyira az embereket, mint meg, hogyha... Meg valahogy minket se, nem? Tehát, igen, mert, hogy... mi is belefáradtunk, hát nincs sok gamer tudsz, amiről tudunk beszélni. Meg most igazából, hogy most nem is tudom, ki mondta azt, hogy olyan a... Tehát hogy a művészetről, meg az ilyen dolgokról, amiket meg kell tapasztalni, és tényleg mindenkinek más nyújt, meg más jelent, arról ilyen komolyabban beszélgetni nekünk nem lehet. Vannak profik, persze, akik tudják, de ugye ők annyira, például a konnektoros podcast, ők ugye annyira vágják, annyira jelen vannak abba a világba, hogy szakmai szemmel, hogy ugye ők könnyen elbeszélgetnek mondjuk 2 órát, ellenben viszont mi ugye ilyen hobbi kertészek vagyunk, csak jó, nem. Jó, de szerintem, hogyha mondjuk videózás lenne a téma, mi is el tudnánk beszélgetni 2 órát. Jó, csak, hát Sony Vegasról, csak a Sony Vegasnak a renderelési módozatairól szerintem 2 órát biztosan tudnánk beszélni, nem? Tehát, igen, hogy aztán meg lehetne 2 hét így összefoglalva az idősíkon, amikor másokat fikázunk. De azt ne hitt! Igen. Olyan lenne a téma, ami most így benne vagyunk, mondjuk nekem a 3D-s cumó, vagy a videózás maga, vagy de ilyesmi, például a gép összeszerelés, meg mit tudom én, ezekről szerintem simán el tudnánk beszélgetni órák hosszát. Lehet, hogy majd egyszer be is kéne vele próbálkozni, szerintem. Én szerintem is, csak ugye ebbe pontosan az a hogy is mondjam, hátulütő, hogy tehát most csak az, hogy például megpróbálkoztunk nemrég, ugye ezzel nemrég, tehát többször azért megpróbálkoztunk, vissza-vissza tértünk arra, tehát erre a vonalra, erre a gamer vonalra, és hát igazából én azt vettem észre, hogy most kijött a GTA 5, pedig azért az egy nagy esemény, valljuk be őszintén, nem? Tehát, hogy azt ugye nem egy olyan, hogy kijött az indie fejlesztésből a vakart meg a balhácsom című, mit tudom én, epikus dél-üzbegisztáni fejlesztőcsapat point and click adventure játéka, tehát ugye annyira nem. Hát ez egy szép játék. Az szépen. Igen, azt jó, kikanyarítottam a dolgot. És közben is felejtettem, hogy honnan nyugodtam ki, de tehát, hogy mit akartam mondani. Igen, olyan hosszabb mondtam, hogy mi? Na mindegy, a lényeg az, hogy olyan témákat is próbálunk meg feszegetni, amelyek valamilyen szinten érdekelnek bennünket, vagy mondjuk feljött a köztudatba erősen, és én megmondom nektek őszintén ezt az összeesküvés elméletes témát. Én ezt igazából csak így a... Én mindig erre nagyon-nagyon viccesen tekintettem olyan értelemben, hogy így, mint az e-sport, tehát hogy így megsimogattam a buksiját, ha valaki erről beszélt, virtuálisan. És csak igazából az a helyzet, hogy az utóbbi pár napban kicsit jobban beleástam magam. Láttam egy videót teljesen véletlenül National Geographicon, és akkor felkeltett az érdeklődésemet, az Illuminátusról ment ez a műsor. Utána olvasgattam, megnéztem, próbáltam magamnak kicsit jegyzetelni ilyen pro-kontra, hogy mégis mi az, amit én így nagyjából leszűrtem. És aztán annyira belegabajodtam, belekeveredtem a dologba, hogy megőrültem, hogy nem, hanem gondoltam, hogy akkor dobjuk már fel ezt a témát, mert ez egy érdekes dolog. És hát megkértem Alexet és Ryant is, hogy kicsit nézzenek utána a dolgoknak, és lelkiismeretesen nem néztek utána a dolgoknak. Én utána néztem. De igen. Én is. Tehát igen, mind a ketten annyira utána néztek. Elképzelem, hogy a személyem előtt van, hogy itt ott ültek reggel 8-kor a gép előtt, izzadtak, törölgették a homlokukat, és Wikipédiát fordították, bújták, de mindegy, nem is ez a lényeg, mert szerintem tudja, hogy lesz róla véleményetek. Ebben biztos vagyok 100%-ig. Viszont annyi, hogy a YouTube neveket dobjátok már be, léci a Skype-be, hogy tudjak adni admin jogot, kösz. És simán link nélkül? Persze, csak a név kell, semmi más. Igazából szeretném, hogyha ez tényleg olyan lenne, hogy ti is hozzászólnátok, ezért mindenféleképpen szeretném, hogy próbáljátok meg a chatet nem ilyen spam falnak, tehát boiler eladó, alig használt fogkefémet olcsón GTA 5-re cserélném. Tehát igen, most mondanám, és hogy most mi is kaptunk admint, és mind a hárman nézzük a kommenteket, és aki nem tetszik, az páros lábbal fogjuk mind a két lábunkat beletolni a hátsó felébe. És egyébként fel is hatalmazlak benneteket, most nyilván bannolgatni azért ne, csak tudjuk kit. Közben megnézem, hogy Ryan, te kommentelted, hogy bezony, te voltál, az jó. Igen. És ez, hogy Ryan Presents pont, hát pont, szerintem pont. Se. Akkor mit kell megadni? Na mindegy. Hát okay. A user nevedet, kedves kicsi Ryan. Igen. Tehát, hogy igazából bannolgatni csak azt fogjuk, aki ugye nem tartja be az alapvető etiketet, nem káromkodunk, nem szintjük egymást, nem cigányozunk, nem zsidózunk, semmi ilyesmi. Én is vagyok, hogy ilyesmi. Itt izé igen. Jó, hát, a lábunkat a... Igen, viszont azt azért szűrni fogjuk, tehát ha valaki nagyon spammel hülyeségeket, akkor töröljük a kommentjét, jó? Tehát, hogy ne legyen ott az, hogy tök feleslegesen. Na, mivel ez egy olyan téma, hogy abszolút lehet. Igen. Ezt semmi. És Ryan 626 smiley, ugye? Nem, igen. Arci 626. Ja, igen. Oké, okay, megvan nektek. De ez egyébként. A presence után miért 3 pont, és a presence miért nem nagy P, ezek ilyen az univerzum megfejtetlen. Na, most már megint múltkor a stream videóba kötöttél, mert most akkor nem embert megyek, és kitörlöm magam a YouTube-ról. Aj, nem igaz. Hát ez a presence az olyan, mintha unatkoznál, hogy jó, itt van, az kész. Nem? Hát, de kávé. Na jó, akkor... Ja, mindjárt letörni magát. Na, hát jó, komolyak vagyunk mi is. Abszolút, tehát hozzuk már most a formánkat. Így azért fogunk nevetgélni. Figyeljetek, belevágjunk akkor? Szerintem, ahogy az előző műsorban is, mivel tudom, hogy ti is nagyon felkészültetek, és már így... alig tudjátok visszafogni magatokat, hogy ne áradjon ki belőletek az információ, de engedjétek meg, hogy én kezdjem. Jó, kösz Ryan, léci, fogd vissza magad, jó? Mert különben bannolva leszel. Egyébként mielőtt elkezdjük. Igen. Igen, parancsolj. Én találtam egy nagyon jó témát, amit meg akartam említeni, de úgy vagyok vele, hogy nem a végén fogom megemlíteni, hanem most inkább, legyünk rajta túl. Igen. És akkor olvasgattam nem egy nagyon friss hír ez, egy hónapos kávé, hogy csak kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá. Jön a Unreal Engine 4. Semmit, rossz következő. Körülbelül 2 millió darab játék használja a 3. Csak visszavágják a neve miatt. De érdekes. Unreal Engine. Na, szóval akkor kezdünk. Unreal Engine. Igen, mondja. Mondja. Ja, nem kérek, bocsánatot. De visszakapott, mert nem hívtál vissza. Hoppá. De csak benchmarkolt. Igen. Tehát, hogy jön az Unreal Engine 4, igen, és... Vagy ennyi volt? Elég. Azért azt Alex, ezt tudod, nem az év sztoria? De nem tudod annyira. Na jó, mondjad, mit szerettél volna mondani? Tehát, hogy jön az Unreal Engine 4, és erre kellene nekünk reflektálni, vagy még van tovább a hír? Nagyon jó. Hát volt tovább a hír, de úgy gondoltam, hogy a sírba viszem. Na, mondjad, kíváncsi vagyok, igen, és hogy több millió játék használja. De várom már a folytatást. Igen, jó. Folytasd! Na, hogy igen. Na, de tényleg megyünk, mert itt meg akartam. Na, jó, oké, igen, Alex, van tovább? Mert akkor... Nincs, de... De tényleg mondja nyugodtan, tehát erről is beszélünk az elején, legalább meg lesz a gamer téma. Igen, pont azért gondoltam, hogy a végén vagy az elején mégis kéne valami ilyesmiről beszélni. De hát így a szemöldököm ketté állt, amikor Ryanről kiderült, hogy itt szapul engem. Úgyhogy hát jó téma volt, köszönöm szépen. Lehetünk tovább. Ja, hogy akkor most tényleg belefolytottuk. Oké, jó, mindegy, erre majd... Igen, ez egy összeesküvés elmélet. Tehát a Ryan direkt nem hagyja, hogy én reklámozzam az Unreal Engine 4-et. Mert engem lefizettek az EA-től, akkor miatt. Igen, csak hogy ezt mi nem tudjuk. Hát ezért összeesküvés. Ugye? Na látjátok, gyerekek, ez egy élő példa arra, hogy mi pontosan az összeesküvés elmélet. Oké, akkor mondom én, amit én hoztam témát. Ugye az illuminátusok, vagy az illuminátus rend. Tulajdonképpen ez az illuminátus rend, tehát ha rákerestek a neten, most direkt ki fogom próbálni, mert hogy nem akarok hülyeséget mondani. De ezt nyugodtan ezért streamelhet a képbe. Jogos egyébként. Tényleg miért ne streamelném. Aki tényleg HD-ban. Lássatok már valami képet, nem? Tehát most... Hát meg aki HD-ban nézi, az akár olvasni is tudja onnan rögtön. Tehát... Tök igaza van Alexnak. Na mi van, Ryan? Biacs? Jó, egyébként semmi extra, csak meg akartam nézni. Hogy van? Illuminati. Én most ne haragudjatok, de eltűnök 2,3 tized másodpercet. Tehát az magára az Illuminatus szóra nyilván angolul 21 millió 700 ezer találat van. Most, hogy ez hát egy kicsit érdekel, hogy összehasonlítsuk, Barack Obama-ra 700 millió, tehát hogy, és azért Barack Obama a világ vezetője jelen pillanatban, most akárhogy is nézzük, de az Egyesült Államok is ott van a világ vezetői között, elég erősen. Meg még páran mondjuk, de hogy azért ez nem rossz, én azt gondolom, ez a 21 milliós találat. Most tulajdonképpen hát rengeteg, ja is ugye ez nyilván csak angol szesz, tehát rengeteg magyar oldalt is dob egyébként ki. Mit mondasz még? Ja, nem semmi, az csak, hogy rengeteg cikk meg videó van erre, igen, mindenhol. Hát pont voltam úgy egy ilyen ülés Angliában, azt hiszem az ezzel volt kapcsolatos. Van egy ilyen nagy amerikai ilyen hírvívő, vagy tudod, ilyen szónok. Kicsit olyan az a happy, mint hogyha bekapcsolnád mondjuk az Echo TV-t, vagy ilyen, tudod, ilyen este 11 után menő ilyen Z-kategóriás tévét, és akkor tudod, ott ontják az energiát magukból az emberek. Na ez is körülbelül egy ilyen emberke, és ő szokott mindig arról beszélni, hogy tudod, a gazdasági helyzet, meg mindenféle helyzetet, ez a társaság, ez a titkos társaság, vagy háttérhatalom irányít, és igen. Múltkor ennek a titkos társaságnak volt egy nem olyan titkos találkozója, és hát titkos volt, csak hát ugye elég hamar kiszivárogtak az infók, Angliában, és olyan volt, hogy ilyen egy ilyen birtokon volt, és ilyen ultra lezárt, hiper-szuperül elkaranténozott területről volt szó, szóval tényleg így... Ja, igen, abban a szállodában, nem? Amit kibéreltek. Nem azt mondod? Hát egy ilyen kastélyféleség volt, ha jól emlékszem, de lehet, hogy szálloda, nem tudom, de így egy ilyen vidéken volt, ha jól emlékszem, és nagyon sok rendőr ott volt, és tudod, nem, tök média zállat volt, senki nem tudta, mi lesz ott pontosan, de hát ugye mindenki tudta, hogy mi lesz ott pontosan, hogy kik mennek oda. És akkor ott volt erről nagy vita, hogy hát ott mit is beszélnek meg pontosan, tudod így, ami annyira nagyon titkos, hogy még tulajdonképpen a kormány se nagyon tud róla. Szóval mindegy, és akkor ott volt ez az amerikai emberke, akinek én nézegettem, tudod így videóit, és mondom, ő tényleg az, aki mindenből ilyen összeesküvés elméletet csinál, ami amúgy szerintem nem is mindig annyira indokolatlan. Például ugye a szeptember 11-i történtekről, ugye, amit már igen. Annyi minden olyan hírt olvashatunk és megláthatunk, hogy ugye ez egy megrendezett dolog volt azért, hogy legyen ok támadni, meg hogy meglegyen a közfelháborodás, hogy igen, rohadt szemetek, akkor csapjunk oda nekik, aztán közben meg kiderült, hogy akik ott szolgáltak katonák, egy év után rájöttek, hogy miről is folyik itt az egész, aztán háborúztak 10 évig, meg ilyenek, szóval Na minden, és akkor ez az emberke is ott volt, és akkor ő mesélt meg, megtartott erről egy ilyen kis előadást tulajdonképpen ott a helyszínen, és kérdezte az angol rendőr kollégákat, hogy vajon tudják-e, mi folyik ott bent, aztán tőle ilyen teljesen csönd volt, senki nem vágta, mivel, és hát valószínűleg ez az ilyen titkos háttérhatalom éppen ott ülésezett, csak hát ugye hihetetlen nagy biztonság körülmények között, ugye az ilyen világvezető családjai valószínűleg összegyűltek, hiszen azok általában ezeknek a tagjai, és hát azt hiszem ezek tartoznak bele, ezek a Rothschildek, vagy nem tudom, például azok is. Ez egy vicces dolog, én ennek utána néztem. Igazából az egész dolog, ez az Illuminátus rend, nagyon sokan összemossák a dolgokat. Tehát picit igen, de én is ugyanezt gondoltam, amit te meg körülbelül ugyanennyit tudtam erről a dologról, mert ugye ebben a kontextusban hallgatod, vagy hallod, akkor nyilván ugye a kettő összekapcsolódik, viszont pont ez a lényege, hogy ha meg akarunk vizsgálni egy ilyen témát, akkor érdemes tényleg maradjunk először a tények talaján. Tehát most mindenki érted, mondhat mindenfélét, majd ugye beszélünk még pár összeesküvés elméletről, mondjuk a holddal kapcsolatosan, meg egyéb dolgokkal kapcsolatosan, de nézzük a lényeget. Az Illuminátus rend az egy bajor titkos társaság volt, 1776. május 1-én alapította egy fickó, egy filozófus, és ilyen egyházjogász, Adam Weishaupt. Tulajdonképpen ez a fickó, ez nem volt egy buta ember. Nagyjából amit szeretett volna, egy új világrendet alapítani, ahol megszűnik a jelenkor, tehát az akkoriban, az 1776-os években ugye királyság volt, császárság, nagyjából mindenütt, megszűnik az addigi világrend, és megszűnik az egyháznak a befolyása, és hogy is mondjam, tulajdonképpen ő abban hitt, hogy az ember önmagában képes annyira jónak lenni egy idő után, hogy nincsen szükség törvényekre, nincsen szükség államra, nincsen szükség különösebben semmire, hanem egyetlen egy nagy világrendre, úgymond, tehát nyilván annak ő akart lenni az uralkodója természetesen, tehát hogy egy nagy darab világrendre, ahol vannak ugye a vezető, az elit réteg, és aztán ők osztják a lapokat, az emberek közt, a nők, a férfiak, mindenki teljesen egyenlő. Most az a durva, hogy az összeesküvés elméletek, most ahogy megnéztem, 90%-át összemossák, tehát elég erősen antiszemita. Tehát mindig belekeverik a zsidókat, így kerül egyébként a Rothschild család is ebbe a dologba bele. De ha a tényeket megvizsgáljuk, akkor a Rothschild családnak ehhez az Illuminátus rendhez közvetve semmiféle kapcsolata nincsen, közvetetten annyi van, hogy volt egy bank, ami az ő tulajdonokban volt, akinek a vezetője benne volt az egyik rendben. Uh-huh. És ugye azt írják ennek az Illuminátusnak a számlájára elég sok mindent egyébként, de azt, tehát minden fontosabb eseményt az ő számlájára írnak, a első világháborút, a második világháborút, a nácizmust, úgy itt volt az is, hogy Hitler is Illuminátus volt, meg hogy minden, ami ugye eleve vicces, mert hogyha zsidók voltak benne, akkor Hitler hogy lehetett, és egyébként ugye nagyon sokan... Elvileg ő is az volt amúgy, elvileg ő is az volt, igen. De hogy egyébként, ami vicces az egészben, ha most a tényeknél maradunk, és nem ezek a YouTube-on láttam egy 10 perces összeállítás, nagyon durva volt, és az az igazság, és nézzétek meg, mert én így nem akartam ehhez a témához leülni, mert ez nagyon buta, ez egy ilyen ostoba dolog, ez a csőcselék szintje, hanem nézzük meg a tényeket. A tény az, hogy az Illuminátus rendben zsidók nem is léphettek be, nők sem léphettek be. Tulajdonképpen ebbe a rendbe, és egyházi tagok sem léphettek be az elején, aztán a később elég sok ilyen jezsuita, katolikus belépett, na mindegy. A lényeg az, hogy ezt az Illuminátus rendet 1785-ben betiltották, tehát összesen 9 évet működhetett tisztán, vagy tisztán, hát szabadon, és ennek az volt az indoka, hogy volt egy fickó, aki az ilyen Illuminátus rendről, annak a főnökéről, ez Adam Westhaupt-nak a főnökéről mindenféle kompromitáló irattal valahova tartott, belecsapott a villám, szénnégett az egész pali, de az iratok megmaradtak, és akkor megtalálták, és hú, hát ez egy isteni jel volt arra, hogy akkor ezt most el kell törölni. Tehát így lett vége ennek a dolognak, de ugye az embereknek a nagy része, aki ezzel a témával foglalkozik, azt tartja, hogy hát a mai napig ez a rend, ez még mindig fönnáll, és ugye irányítja a történéseket. Na már most ugye itt van tulajdonképpen ami érdekes, meg ami talán érdekesebb lehet, hogy tegyük fel, tehát csak gondolatkísérletben, hogy létezik olyan szövetség a Földön, aki az első világháborút ki tudja robbantani, és a megfelelő irányba tudja terelni, és ugyanezt eljátsza a második világháborúval, valamint megdönti a Szovjetuniót, és megalakítja Amerikát, az Egyesült Államokat. Na már most én elég sokat utána néztem ennek a dolognak. Én számomra ez, mint a racionalitás talaján gondolkodó ember, én számomra ez több, mint valószínűtlen. Mármint, hogy az ilyen szintű befolyás, vagy? Igen, igen. Tehát ha csak belegondolsz abba, hogy a világ hogyan működik, és most csak ne is hagyjuk az egész Illuminátust, semmit ne foglalkozzunk ezzel, csak gondoljunk vissza egy osztálykirándulásra. Na, ebből hogy hozom ki, ugye? Már gondolkozom, ebből hogy a francba jutunk el oda? Na figyelj, még én sem tudom, de mindjárt meg lesz. Tehát, hogy gondoljunk csak egy osztálykirándulásra. Nem tudom kivel, hogy esett meg nálunk, osztálykiránduláson, irgalmatlan, ha több napos volt, irgalmatlan harc ment azért, hogy ki kivel kerüljön egy szobába, és az a szoba az melyik legyen, tehát hogy minél messzebb legyen a tanári szobától. És nyilván, hogy minél több olyan dolog történjen, amit ugye a tanárok nem akarnak, hogy történhessen. Na már most általában ugye egy osztályban van 4-5 hangadó, de ez a 4-5 hangadó sem tudja mindig keresztül vinni az akaratát, és annak ellenére sem, hogy általában úgy az osztályt úgymond koordinálják. Mindig vannak azért lázadók, mindig vannak, akik ide-oda terelgetik, és soha nem jön össze, és ez egyszerűen még csak egy iskolai osztályközösség. És ugyanezt megcsinálni, akkor nem beszéltünk egy országról, vagy csak egy cégről, és ugyanezt megcsinálni a világgal, hát azért ez számomra elég naivizmus, hogyha valaki ezt tényleg komolyan gondolja. Én nem mondom azt, hogy ez a rend, ez nincsen a mai nap, mert hogy elég érdekes dolgok vannak, majd egyébként mutatom, hogy mik ebben a témában, de hogy az egész világot uraló zsidó összeesküvés, ahol 4 család irányítja, és mindent szépen leoszt, hát nem tudom, ez nekem így nem. Nem is az, hogy ők irányítanak, meg ilyenek, hanem hogy... Jó, mondjuk valamilyen szinten igen, de hogy érted, hogy akinél a pénz, vagy ilyenek, azoknak elég nagy befolyásuk van, mert mondjuk az a baj, hogy annyit gondolkoztam már ezen, és tudod, az a legrosszabb, hogy akárhova mész, és semmelyik oldal, vagy semmi sem tudja biztosan, szóval már nem tudod, hogy mi az igazság, és szerintem ez annyira rossz, hogy tényleg most már csak úgy itthon ülünk, és akkor például halljuk, hogy mi történt tegnap, és hogy az összeesküvés elmélet miatt történt úgy, és akkor nem tudjuk eldönteni, tudod, hogy akkor most ez most kajak véletlen, vagy direkt robbantazott föl. És hát akkor... általában a legegyszerűbb válasz az igaz. Hát igen, csak érted, már annyira olyan az egész helyzet nagyjából már mindenhol, hogy már nem tudod te magad sem eldönteni, hogy igaz, és amikor már úgy döntöd, hogy, vagy legalábbis ez nálam van, és amikor már azt hiszem, hogy ez igaz, akkor meg jönnek és megkérdőjeleznek, hogy biztos igaz, és tőle olyan szinten bizonytalanná teszik az embereket néha, hogy egyszerűen nem tudom. Szóval így nem lehet már eldönteni, tudod, hogy mi igaz és mi nem. Egyébként... Mert egyszerűen már az sem igaz, ami igaz, mert ugye ez láthatni politikában, és már mondjuk nem menjünk el idáig, de Ja. Szóval... Én azt gondolom, hogy vannak a világon olyan olyan bonyolult dolgok, olyan bonyolult folyamatok. Azért a világ elég nagy, tehát azért abban szerintem mindannyian megegyezhetünk, hogy laknak most a Földön 7 milliárdan, ha jól tudom, kb. Ugye? Tehát most ez egy nyilván egy becsült adat, de körülbelül mondjuk ennyien laknak. Laknak 7 milliárdan. És a 7 milliárd ember azért, tehát azért megtudja ugye a tehát hogy van ez, hogy ha bár felül a bárka, alul a víznek árja, mégis a víz az úr, tehát valahogy így van, most nem emlékszem pontosan. Tehát én azért azt gondolom, hogy kontrollálni az embereket lehet. Jó étvágyat. Kontrollálni az embereket lehet. manipulálni lehet. Ebbe 100%-ig biztos vagyok. Egy buta csordát csinálni az emberekből lehet. De átvenni a világ fölött az uralmat, és kontrollálni ezt az egészet egy szűk társaságnak nem lehet. Én inkább kicsit ezt úgy képzelem el, mint az Idiocracy-ba van, és milyen érdekes, hogy megint feljön ez a film, hogy ugye ott az emberek saját maguktól hűültek el. És ugye elkényelmesedtek, és egy idő után a technikai vívmányok ugye a saját életük megrontásában segítkeztek. Én kicsit inkább ezt így képzelem el, mert bár vannak tényleg érdekes dolgok, de főleg a zeneiparban egyébként, ahogy itt utána néztem az interneten, a zeneiparban egyébként elég erősen. Tehát a zeneiparban még akár el is tudom képzelni, hogy van egy ilyen társaság, de nem is biztos, hogy ilyen társaság, nem tudom egyébként mennyire vágjátok ezt a részét a dolgoknak, de úgy itt az előbb mondta valaki, hogy rákerestem az Illuminátusra, és bejött Katy Perry. És tökre nem véletlen. Abszolút nem véletlen egyébként, mert ugye, hogy általában ezek az ilyen titkos társaságos összeesküvés elméletes történetek mindig ilyen szimbolizmussal operálnak. Ugye az egy dolároson rajta van ugye ez a piramis, a rajta mindent látó szemmel. És akkor ugye mondják, hogy szabadkőművesek, és aztán ugye abban aztán, hogy sátánisták, egyébként totál nem ugyanaz a kettő, de mindegy. Ugye ezt is keverik, viszont ugye van, mit tudom én, Justin Bieber is beszélt az Illuminátusról, Jennifer Lopez is beszélt róla, Tupac is beszélt róla, tehát egy csomóan beszéltek róla, valaki azt mondta, hogy létezett, vagy hogy nem létezik, például Tupac, valaki meg így nagyon durván ilyen mindenféle utalást tesz rá, gesztusokat, ugye az egyik szemét letakarja, mert talán ez az egyik jelük, vagy így, mintha egy ilyen okét mutatnál, tudod, az ujjaddal, mint ilyen ezt a nyuszi fület formáznál, és úgy nézel rajta a kezeden keresztül, belinkelek egy képet. Ezt is rengetegen csinálják. Tele van ilyen szimbolikával az Illuminátusnak, a szimbolizmusnak a jeleivel, a Katy Perry számoknak a tömkelege, Lady Gaga klipjeinek a tömkelege. Tehát, hogy emellett viszont tényleg nem lehet úgy elmenni, hogy ne mondanád azt, hogy ez ezért, tudod. Tehát, hogy akkor ez most mi? Nem tudom. Mondjad csak, mert nem akarok én beszélni végig. De nem, semmi, hogy igen, hogy lehet, hogy ezek között van kapcsolat, csak én arra gyanakszok, hogy egy-két előadónak a saját hülyesége miatt jönnek ezek az izék, szóval tudod ezt, hogy valahol látja, vagy valahol megkapja, hogy illuminált, és tudja, hogy úristen, hogy az igen, az egy olyan, hogy az emberek érdeklik, és akkor tudod, egy kicsit ez az ilyen rájátszás, szóval amikor, most ezt nem tudom, hogy megfogalmazni, szóval amikor így, vagy csak azért mutatok olyan jelet, és nézek rajta keresztül, mert hogy vá. Szóval ez valami, meg, meg én azt gondolom, nem hogy erre egy ezt. Idő után rá is játszanak már, tehát ezek az zenészek. Ezt mondom, hogy ez egy ilyen, minthogyha Minecraft videót csinálna a Justin Bieber. Igen? Szóval, hát, hogy vizé, szóval nézettséget szerezzem, vagy mit tudom én. Szóval érted, hogy tényleg ez az ilyen, hát, amit mondtam, hogy rájátszás, megjátszás, csak azért, mert ez most egy olyan téma, érted, amit úgy mindenki érdekel, és el szoktak rajta gondolkodni. Vagy nem tudom, az emberek. Igen, meg talán... Igazából nem tudom. Nem tudom, ez már... Ez nehéz téma. Ilyen szempontból nehéz, mert ugye sokszor, és amit te is mondtál, ugye összefonódik a valóság a fikcióval, meg ugye azzal, hogy az emberek mindenfélét fantáziálnak, meg össze-vissza. Tehát például láttam egy ilyet, hogy elég sok videót megnéztem a napokban, úgyhogy kicsit kellett is belőle gyógyulnom, mert annyi hülyeséget az életemben nem néztem meg, mint mostanában. De hogy elkezdtem mutatni, hogy milyen szimbolizmusok vannak, de mindjárt megkeresem egyébként, és akkor mutatja, hogy a Katy Perry, a stb., és itt tényleg a Simpsonban ott van ez a mindent látó szem, meg egy csomó helyen, tudod. És, de így elrejtve, tehát nem az, hogy direktbe. És aztán de szerinted... És aztán hirtelen ott egy Heineken logó megtükrözik, és aztán fejjel lefelé fordítják, és 666. Jó, tudod az elbetűk. Jó, igen. És akkor, na jó, tehát azért ez már sok. Hát figyelj, nekem ott volt nagyon-nagyon sok, meg amikor tényleg azt a videót megnéztem, és így oké, csá, tőlem a netet, meg ilyen, mert ez kész. Szóval amikor valami beszéde volt Obamának, nem tudom, és az egyik testőre az így elfordult. És így odaírták, hogy úristen, elmosódott a kép, és hogy akkor és a Obama idegen. Tényleg idegen, igen, idegen alakváltókat alkalmaznak az amerikai biztonsági erők, hogy megvédjék Obamát. Ezt tudod, hogy milyen? Szóval ez nonsens. Ez kicsit másabb, amit fogok mondani, de közel ekkora baromság, sőt nagyobb is. Amerikában nem értették, hogy mi a szarjel lyukad az ózom. És ugye, hát ezt nagyon nehéz kitalálni, de azzal jöttek elő, hogy a tehenek annyit finganak meg szar, ja, igen. Hogy a metángáztól elkezd lyukadni az ózonréteg. Tehát még és az ő hibájuk képes. Tele vagyunk atomgyárakkal, meg minden olyan szarral, ami naponta több ezer köbméter széngáz termed, az lószar, ami tehén okozza a holokausztot. Hát meg az, hogy ugye minden embernek három kocsija van kint Amerikában, meg érted, ilyen olyan kocsik. Meg olyan dízelmotorokkal mennek, igen, hogy a szöldkártyát érted, izé elégne magát, ahogy meg. Szóval érted, véletlenül sem azért. Meg... És akkor mi a probléma? Hát a tehenek. Tehát, hogy annyit befognak, meg szarnak. Igen. Egyébként itt lehet, hogy csak direkt el akarnak hitetni velünk valamit, sőt, több, mint valószínű. Tehát én nem feltételezem, hogy... Nem a te hibád. De figyelj, én nem feltételezem, hogy az emberek hülyék, hogyha elkezdenek vizionálni és mögé látni dolgokat, amik ezzel hasonlítanak, vagy mint az a szem, akkor oké, tehát az embernek a fantáziája. Ha tényleg úgy van, akkor meg direkt raktam oda, mert különben nem raktam volna bele. Tehát volt valami értelme, és tudtam, tehát nekem nem mondja senki, hogyha én vagyok a Simpson családnak a direktora, és belerakok valamit, akkor azt nem fogja, körülbelül 20 millió fan közül valaki észre nem fogja venni. Tehát na, de pont ez benne a lényeg, hogy én is ezen gondolkoztam, tehát hogy... Ha ez az egész véletlen, akkor mit keres benn? Tehát véletlenül nem rakok bele, érted, egy ilyen mindent látó szemet a videómba. Ez tök direkt van, figyelj! Ha most én azt akarnám, hogy az embereket félre akarom vezetni, hogy olyasmit ne vegyenek észre, ami viszont teljesen egyértelmű és előttük van, akkor elkezdek bújtatni dolgokat, mert az sokkal érdekesebb, mint hogyha elétárom az információt. Érted? Tehát, hogy sokkal érdekesebb az, hogyha eldugok valamit, ami titkos, mint hogyha odaadom neked, és azt mondom, hogy titkos. Érted? Ja. Sokkal nagyobb lesz az érdeklődés utána, mert kérdés, hogy miért dugtad el? Mi az, amit nem akarsz velem megosztani, érted? Meg ha én egy titkos társaságot vezetek, tegyük fel. Tehát induljunk ki abból, hogy az Illuminátus van, és ők uralják a világot, és szuper titkos. Akkor én fogom, és a világ legnézettebb videóklipjeibe belerakom az egyértelmű utalásokat és jeleket. Hát ezt mondom. Hát hogy lehet, akkor... Ez egy félrevezetés amúgy az egész minden. Persze, igen, és sokan azt vetik fel, hogy ez az egész dolog, és ú, de jó, hogy ezt eszembe jutott. Ez előbb írt egy néző. Én folyamatosan azt kikopisztam magamnak, Tipsmix Csabi. Azt hittem, azt olvasgatod folyamatosan. Nem, azt olvasgatom folyamatosan, mindenki azt, hogy túl komolyak vagyunk. Jó, hát most oké, majd mindjárt izé pörgök a fejemen, aztán meglátom. Hát de most erről a témáról nem kell mindig komolytalankodni egyébként. Tehát írt az egyik srác, hogy mi a véleményetek arról, hogy csak azért nyomatják az összeesküvés elméleteket, hogy a gazdasági és a politikai dolgokról eltereljék a figyelmet. Na és ez is benne van. Én pontosan ezt gondolom, hogy ugye van a világban vezető elit réteg, de az nem négy család, szerintem. Hanem van egy szűk réteg, mondjuk egy 2000 vagy 3000 ember, a Google vezér, a Facebook vezér, ugye van, akiről szinte soha nem hallani, a Pali nem jut eszembe, de a Geri tudná a cégnek a nevét, aki Kínába 1 forintért rakatja össze az iPhone-okat, meg a Samsungokat, tehát hogy mindent az az egy cég gyárt mindenkinek, érted, a konkurenseknek is, és irgalmatlan nagy pénzeket keres a fickó, hát nyilván és a fegyverkereskedés. És a fegyverkereskedés, tehát hogy van egy ilyen szűk réteg, és azok nagyon-nagyon örülnek neki, hogy az embereknek a nagy része, aki valamilyen szinten is elkezd foglalkozni a saját sorsával vagy a jövőjével, az elmegy ebbe az ilyen álom mese világba, és amit pontosan abban az irányba, amit te mondtál, Ryan, hogy vagy rákattan egy dologra, hogy egy titkos társaság, akik és hogy vett, tudom én, ezt csinálják itt is, és akkor én ezt erre rá vagyok kattanva. És addig kutatja, ameddig meg nem találja. És mikor találja meg? Soha. Soha. És ez benne a lényeg. Hogy az igazi dologról, arról, hogy elmenjél szavazni, arról, hogy kikerülj, mondjuk tanuljál, elmenjél, mit tudom én, milyen iskolába, nem tudom, milyen iskola kell hozzá, aztán képviselő legyél, elmenjél Brüsszelbe, vagy bárhova, bármilyen emberjogi szervezetbe önkéntesként, és csináljál, tegyél valamit, érted? Megmentsél egy fókát, vagy egy hajléktalant, vagy egy nyugdíjast, vagy engem, vagy bárkit, vagy Willit, érted? Kiszabadító. Tehát, hogy valamit letegyél, az nem. Mert ugye akkor te már egy öntudatos polgár vagy, hanem te csak nyugodtan legyél ilyen, ilyen... Hát meg a megfélemlítés. Na, az meg a másik, igen. Hát ez hozzátartozik ahhoz, hogy te úgy vagy vele, hogy igen, oké, valószínűleg mindenki, vagyis mindent valami nagy hatalom irányít, és ugye, hogy te nem tudsz semmit se tenni ezért, nem mész el például, ugye, amit mondtál, politikusnak, mert igazából tök fölösleges. Mondjuk lehet ez volt a leghülyébb ötlet, amit mondtam, de hogy igen. De miért? Nem tudom, ez egy magyar, tudod, ez a magyar lélek. Tehát, hogy már annyi politikus volt már, hogy már azt mondom, hogy nem lehet. Tehát, hogy... De igenis, ez is hülyeség, mert hogy lehet valahogy változtatni. Tehát, hogyha ez a generációnk, a mi generációnk, vagy az utánunk következő, ugye nem csak azzal lenne elfoglalva, hogy melyik országba menjek ki diszidálni majd, hanem... Hát csak az a baj, hogy tudod, akik meg arra a pályára mennének, hogy azért tegyenek valamit, azok meg nem tudnak menni, pont azért, mert akik ott vannak most jelenleg, azok olyan szinten ellehetetlenítik azt, amit te mondjuk szeretnél csinálni, és azzal mondjuk nem magadnak, hanem a közösségnek tennél jót, nem tudod csinálni itthon, mert most nem mondok semmit, meg tényleg, mert nem akarok senkit se sértegetni, de olyan szinten el van lehetetlenítve, hogy itthon senki nem tud olyat csinálni, amit szeretne, és a közösségért van. És nem az van, hogy több pénz, az meg a másik dolog, hogy a több pénz azt itthon el lehet felejteni, mert a több pénz is már kevés, hogyha csak ugye nem valami ismertebb embernek, vagy az ismerőse. Off, vége. Egyébként közben írja a Geri, hogy jönne ő is csatlakozni is a híváshoz, és reméljük, hogy jó az internet és a mikrofonja is. Úgyhogy, de közben írta egyébként, hogy Foxconn-nak hívják ezt a céget. Gyorsan rá is keresek egyébként. És ugye ez a cég gyártja az összes ilyen nagyobb kütyüt. Mármint nagyobb cégnek a kütyüket. De tényleg mindent, amit csak el tudsz képzelni. Fillérekért. Tehát, hogy az összes PC alkatrésztől elkezdve mindent, és hát egy tárizsér konkrétan. És ennek a cégnek a tulajdonosa, mert hogy elég fura összetételű, ha jól tudom, akkor igaz, tehát ő például egy nagyon-nagyon befolyásos ember a világon, és ugye ő nem rak ki, nem tudom, milyen illuminátus jeleket a weboldalára, meg nincsen minden Samsung persze hátlapjába benne egy nem tudom milyen piramis, érted? Hanem csak egyszerűen úgy formálja gyakorlatilag a környezetét, ahogy csak akarja. Mert hogy irgalmatlan sok pénze van. Megteheti, meg nem figyel, nem szól rá senki, érted, tulajdonképpen ő mit csinál? Ő, érted, a nyugati országoknak állítja elő, tulajdonképpen most már az élethez alapfeltételként szükséges telefonokat, számítógépeket, számítástechnikai cuccokat, és azért senki nem fogja őt valószínűleg ezért megkeresni, hogy hé, te miért adsz csak egy tárist a szegény kínai gyereknek egy iPhone-ért cserébe, hiszen ugye egyértelmű azért, mert ott ugye olcsó munkaerőn, ezen nincs mit vitatni, ők ugye elég szorgalmasan dolgoznak, aztán ennyi. És érted, ezzel a hatalommal, meg befolyással bármit megtehet, és ezért senki nem fogja őt kérdőre vonni, mert tulajdonképpen semmi szabálytalanságot nem csinál. Semmi olyat nem csinál, ami hátrányára válna az embereknek, hiszen kínai kisgyerek kap rizst, amcsi kisgyerek meg kap iPhone-t. Na ja. De hogy... Én egyébként, igen. Nem szóval mond. Ez teljesen egy olyan vállalkozás, igaz, gusztustalan, de hát nem lehet ezeket megfogni. Természetesen, hogyha érted, olyan vezetők lennének, akik tényleg nem arra figyelnek, hogy illetve nem úgy arra figyelnek, szóval tudod, mert sokan vannak olyanok, akik igen, mindent a közért, aztán meg ugyanaz a mint az 1503 rendszerre lévő miniszterelnökök, szóval ugyanazt csinálják. Szóval, hogyha ezek a vezetők tényleg kiállnának, és nem az lenne, hogy oké, most újra hatalomra kerül valami szuper frissen végzett vezető, vagy miniszterelnök, vagy elnök, vagy akárki, és az meghirdeti, hogy most mennyire jó lesz, és most mennyire faszra lesz. Mi van? Ott vagytok. Itt persze. Hogy annyira befolyásolják ezeket, meg tudod, szóval, hogy elindulsz egy ilyen választáson, úgyis azt fog nyerni, aki valamilyen érdekelt emberhez, például ez a Fox videóhoz mondjuk közel áll, mert érted, az meg tudja csinálni, hogy mondjuk például mit tudom, szavazatokat vesz, vagy érted, olyan szinten befolyásolja mondjuk a kongresszust, vagy akármit, vagy egy-két emberkét ott magasabb székekben, aki ezt befolyásolja, és hiába van ott szegény Ryan 626, frissen végzett egyetemista, aki szeretne miniszterelnök lenni Amerikában, nem fog tudni az lenni, mert egyszerűen nincsen olyan ismertsége, nincsen olyan befolyása, hiába vannak szép gondolatai, meg ilyenek, egyszerűen nem jut ki a szava a pottyantós vécéről, mert el van nyomva. A pottyantós vécében? Kicsit vissza... Ja. Hát most ez nagyon ilyen radikális cuccló volt, de hát... Mondjad, Alex, érted, mondjad! Érted. Kicsit visszatérve erre az izékre, hát az összeesküvésekre most nagyon elment itt a ló. Miért? Hát így kicsit elmentünk. Így, nem így. Tehát az a lényeg, hogy itt írták sokan, hogy jó, az 56-os forradalom azért 56-os, mert 5 meg 6 az 11, tehát ezek a... ez a tipikus, de én ismertem egy ilyen embert egyébként, aki ezt csinálta, de így, hogy... Tehát én ezekre csak ennyit tudok mondani, hogy ül otthon, és akkor úristen, a szülinapom 9. hó, 11-e, ami pontosan megegyezik szeptember a szomszédomnak... Szeptember 11. A szomszédom pedig a 9. emelet 11. lakásban lakik. Az azt jelenti, hogy nála bújik Bin Laden, aki nem is létezik. És az ajtójára pedig az volt írva, hogy szeretünk titeket. Kimondva az algebra példákból a számokat behelyettesítve, kijön az, hogy délután 11 órakor süti felhő fog jönni, és leesik az Oreo. Tehát a tököm tele van ezzel, mikor... Az emberek összekeverik azt, hogy mi igaz, meg mi nem. Tehát annyira egyébként ebbe bele is lehet őrülni. Tehát vannak, akik konkrétan beleőrülnek ebbe, hogy ismerek mindent. Is egyébként ilyet. És akkor nézi, hogy úristen, az 13 órakor megyünk, ami 1 meg 3, az 8, és akkor 12, a 6. Érted? 1 meg 3, az 8. Az jó volt. Direkt mondtam így, tehát, hogy... Hát de figyelj. Persze most már csak védekezem, de... Ez sokszor ebben szerintem az van, hogy ez is kicsit olyan, mint mondjuk a szerencsejáték függőség, vagy a LOL függőség, vagy a BF4 függőség, hogy... Na, BF4-et hagyjuk, az egy jó játék. Hogy az ember menekül a valóságtól, vagy egyszerűen nem tudja feldolgozni azt, hogy neki annyi jutott az életbe, amennyi jutott. És ezzel nem azt akarom, ez most így hülyén hangzott, hogy világértse, hogy aki valamilyen helyzetben van, ő legyen elégedett azzal, mert nem. De hogy azért azt el kell tudni az embernek fogadnia, de nem beletörődnie, hogy bizonyos élethelyzetben van. És szerintem a buta emberek, és amiért például a második világháború náci Németország és a náci ideológiája annyira elterjedt lett, és a mai nap is egyébként terjed rendesen, az pontosan az, hogy tanulatlan, buta és lusta emberek, akik nem akarnak utána nézni dolgoknak, nem akarnak... Nem nyitott szemmel, igen, ők az ő nyomorukra, hogy például most tényleg akár saját hibáján kívül is nincsen munkája, stb. Ez egy nagyon rossz dolog, én is voltam benne, és akkor otthon ülök, ott vagyok az internet előtt, rohadt életben, miért nincs munkám? A tuti, hogy azért, mert a Rothschildék. És az izé, és hogy a mindenki illuminátus. A izé is, a Zsédov is illuminátus. Minden. Mindenki illuminátus, és ezért nincs nekem munkám. Holott pontosan ugyanezzel az energiával lehet, hogy elmehetne egyébként újságot kihordani, lehet, hogy gagyi meló, és mondjuk pont arra elég, hogy éhen haljon, de legalább már valahol elkezdi csinálni, vagy bármi, vagy elkezd videózni, és mit tudom én, különböző Minecraft filmeket készít, érted, és abból van bevétele. Tehát, hogy valamit elkezd csinálni. De nagyon sok esetben nem, hanem sokkal egyszerűbb a bonyolult dolgokra, és a számomra kényes dolgokra egy egyszerű választ találni, mert tele van vele az internet, érted? Mert az megnyugtatja az embereket, tudod, hogy igen, nem én vagyok az, aki miatt van ez az egész, hanem van valami, amire rá lehet fogni ezt. Mert tudod, most alapvetően nem szeretjük beismerni, hogyha hibázunk, nem szeretjük beismerni, hogyha gyengék vagyunk, nem szeretjük beismerni, hogyha tényleg miattunk van valami, értetek, vagy nem is feltétlenül az, hogy miattunk, hanem az, hogy szarban vagyunk. Igen. És ezek az elméletek, ezek a társaságok, vagy Facebook oldalak, vagy akármik, ugye, amik mondják, hogy Rothschild így, 911 úgy, olajválság így, amiből lehet, hogy igaz, lehet, hogy nem, ki tudja, ez valamilyen szinten szerintem nyugalmat ad az embereknek, hogy vagy tudod egy ilyen, hogy igen, megmondtam, hogy nem az én izém. Szóval nem tudom, ez most mennyire volt érthető. Én értettem. Vagy tudod, ez az ilyen, mint amikor ilyen 60 éves mázsártos nénik beszélnek, tudod, a padon, és akkor mondják, hogy igen, milyen hangos volt a Calvary tegnap este, és igen, a Calvary nagyon hangos volt, és akkor tudod, és akkor csinálunk egy ilyet, hogy egy ilyen nyugdíjas szövetkezetet, hogy le Calvary-vel, mert hangos volt, és akkor izé. Ez nem volt jó példa, de értem, hogy mit akartál mondani. Befűszettem volna azért, hogy hívják, Dead Island-et. Dead Island-et, igen, és akkor már egy Xbox egy videójáték konzol. Tehát, és nem szeretném, ha félreértés lenne, én nem azt mondom, hogy nem érdemes bizonyos dolgoknak utána nézni, például egy pár hete hallgattam a rádiót, néha nagyon ritkán, amikor kocsiba ülök reggelente, akkor hallgatom a Morning Show-t, a Klassz FM-et. És beszélgetek arról, hogy a globális felmelegedést kormány összeszövetkezett, hogy a globális felmelegedést lelassítsák, vagy megállítsák, és ezért alumíniumport, vagy mi a búbánatot raknak bele a kerozinba, és amikor a repülő, vagy a repülőkbe, és akkor, tehát mondjuk nem mintha kerozin egyébként nem a repülőkbe menne, de tök mindegy, de hogy az a lényeg, hogy most azt nem tudom, hogy a pilóták tudják-e, vagy nem tudják, de a lényeg az, hogy így terítik szét a földön. ezt az alumínium port. Ami káros, rákot kelt. Tehát az igen. Tönkreteszi a mezőgazdaságot, meg ilyenek. Igen, tehát az tény, hogy az nem lenne jó, hogyha leveleken meg itt ott, ott ugye tehát ez fém, az bekerül az ember szervezetébe és lerakódik. Tehát az minden csak nem egészséges. De hogy ugye is itt ment, nagyon érdekes volt, mert ezt feldobta ez a mi ez chemtrail egyébként, ez a neve? Chemtrail. Ja, chemtrail, aha. Ja, mint a kemikália? Kemikália, aha. Hát figyelj, amúgy ez, én annyiért olvastam, megláttam, hogy a globális felmelegedéssel kapcsolatban, mert nagyon ráfügtem erre a témára még korábban, és vannak, tudod, ezek az ilyen, ez a geoengineering, ezt kötik össze például a chemtrail-el, hogy ugye sokan mondják, hogy ez egy totális összeesküvés, hogy csak azokat az országokat, amúgy ez is hülyeség, mert például Amerika fölött is mindig ugye elrepülnek ezek, de múltkor volt egy ilyen, hogy Magyarországon valamelyik nap tök szép kék volt az ég, és valamelyik Facebookos, valaki ismerősen belájkolt valamit, és akkor ott jött ez, hogy volt ott 3 csík az égen, a repülőkből, és hogy úristen, 3 repülő elment felettünk, látszottak ugye a kondenszcsíkok, és hogy úristen, itt megy a globális méretű mérgezés. Ami tele van mindennel, hogy nem lesz gyereked, hogy te rákos lesz, hogy te meghalsz, hogy tönkretegyék a gazdaságot, ugye a mezőgazdaságot, ami megint csak egy érdekes. Igen, már tönkre van igazából, szóval. Nem tudom, mit akarnak ezen tönkretenni, megjelentetleníteni, hanem mindegy. És érted, és tulajdonképpen ezek a programok, amúgy nem csak ez a chemtrailezés van Kínában, ezt nem tudom, mennyire tudják, meg hogy ez még megy ez a rendszer, de emlékszem, hogy én mondom, én eléggé alaposan utána néztem annó. Kínában ilyen, ha jól emlékszem, ion ágyukkal lőtték az eget, amik nem tudom, valahogy kicsapottak, nem tudom pontosan a mechanikáját, vagy a pontos vizét, és meggyorsította a felhő képződést, meg ugye az eső képződést, ezáltal, hogy csökkentsék a szárazságot, csökkentsék ugye a gondolom a besugárzás, nem tudom. Szóval ilyen... Meg lehet olyan izékről közelíteni, ezt tudod, hogy nekünk, hogy minket tuti itt mérgeznek, hogy tuti itt izé van. De én inkább abban hiszek, hogy azért akik fölmennek oda és vezetik a gépeket, azok tudják, mit csinálnak. Ha már abból kiindulunk, hogy mondjuk Hiroshimára, ugye amikor ledobták az atombombát, nem tudták a pilóták, hogy mit visznek, vagy mit dobnak le. Hát tehát lehet, ugye elképzelhető. Ez is egy nagyon bonyolult téma amúgy, de én ezt még szeretném úgy felfogni, hogy értünk csinálják ezeket. Ha már lehet, hogy érted 20 év múlva, meg kiesik minden fogam, meg izé, mert alumíniumos almát tettem tegnap, szóval ki tudja, ezt se lehet tudni, szóval. Én azt gondolom azért, hogy ez azért mégiscsak egy egyszerű lélek az, aki... Ilyeneket gondol? Nem is az, aki ilyeneket gondol, hanem... Mert hogy igazából miért ne gondolhatnám? Mondjuk nem tudom, kinek jut eszébe egy... Tehát most ez a chemtrail, hát ez, hogy kinek jutott eszébe... Én sem tudom, hogy ez honnan jött amúgy. Tehát szóval mert azért így... most én reggel felébredek, jó, én mondjuk nem gyártok összeesküvés elméleteket, de hogy azért alapvetően nem jut na ilyen eszembe, hogy alumínium port szórnak a repcsikből. Tehát hogy lehet, hogy tényleg van valami alapja, érted? Vagy ez is olyan, mint a népmese, tudod, hogy szájról szájra, csak mire elért az egyik szájról a másik szájra, addigra már egy tök más mese volt. Igen. Tehát, hogy nem is kismalac, hanem 3 kismalac, hanem 3 farkas, és egyébként mit tudom én. Nem is 3-an voltak, nem hanem 10. Hanem 10, és egyébként Illuminati 11-en, és szerintem Bin Laden malacok. Tehát, hogy azért én úgy vagyok ezzel, és amit akartam mondani, ugye a Klassz FM-es története kapcsolatban, hogy a Balázsnak az igazát, hát nem is az igazát, tehát nem az ő pártján álltam, csak a Balázssal értettem abban egyet, hogy azt mondja, hogy egy ilyen dolognak mindenféleképpen érdemes utána nézni, és ha tények alátámasztják, a tényeket onnan ismerjük meg, hogy hiteles a forrásuk. Tehát az nem tény, hogy én itt most mondtam valamit. mert én nem vagyok ennek a témának a szakértője. Persze, erről most beszélgetünk. Én tudni vélek bizonyos dolgokat, de ezeket én is, tehát nem a saját szememmel győződtem meg róla, mondjuk nyilván valamit igen, de hogy mit tudom, én nem beszéltem soha Katy Perryvel, és nem mutogatott nekem illuminátus jeleket, és nem beszélt arról, hogy lépjek be én is, mert akkora híresség vagyok, hogy már ott a helyem. De hogyha tények alátámasztanak dolgokat, például a Balázs azt mondta, hogy ez a chemtrail, állítólag, hogy ez már több ország ezzel kapcsolatosan állást foglal, több kormány, hogy ezt hagyják abba és fejezzék be. Igen. És ha ezt viszont megvizsgáljuk, akkor az alapján érdemes megnézni és róla véleményt alkotni. Tehát az se jó, hogy azt mondjuk, nincsenek semmiféle összeesküvéssel, és hogy hagyjatok ez, mint mi, aki ezt mondja. Csak hogy nem érdemes így kicsit, hát nem érdemes nem kicsit belegárgyulni szerintem. Én amúgy mindig ezen gondolkozok, hogyha, szóval, ha az országnak a légterében valamit kibocsátanak, mondjuk alumíniumport, meg ilyeneket szólnak a gépek, akkor az országok, vagy érted, a légirányítás hogy nem tudja, hogy mi folyik. Szóval, mert azért ez nem úgy van, szerint gondolom, vagy izé, hogy azért ott 20 gép kötelékbe egyszer csak berepül egy ország fölé, kinyitják a csapot, aztán csókolom, és akkor jaj, ez mi volt? Semmi, menjünk vissza kávézni, azért biztos nem ez van. Szóval nem tudom, hogy az a... Nem tudom. Az a baj, hogy már annyira ilyen tudod, ez megint csak az, hogy már nem tudod, hogy te mit gondolsz, és hogy mi lehet az igaz, és ez az ilyen ultra kavarodás a fejben feeling van mindig. Most közben már annyira az zavar, hogy állandóan egy srác, meg két-három srác ezt a Tipsy Mixit írogatja itt nekem. De ez mi a seggel? Nem tudom, most közösen megnézzük, jó? Tipsy Mixi első videó, amit kidob. Nem Tipsy Mixi, Tipsy Mix. Jaj, de azt nem vágjátok? Nem, de várj, akkor én most gyorsan ezt kirakom, és akkor közösen ez valami magyar összeesküvés elmélet, vagy valami városi legenda, vagy valami. Az meg fogsz lepődni, mennyire. Na jó, akkor most akkor közösen meghallgatjuk. Nagyon szerintem növelni fogja a podcastnek a minőségét, az mert akkor... Igen, ez annyira durva lesz, gondolom már, akkor ezek ilyen felvezetés után mindenféleképpen. Tehát ő Tipsy Mixi Csabi vagy ki, igen. Hallgassuk. Meccs, Balázs Benjamin a legjobb, a többi egy nagy szar, meg az Oliver, meg még a Hegedűs elment. Csoda. Strukner, menjen vissza Fradiba most, azonnal, meg az Olaj, ez Újpestben. Oda ne. 8-as Szafarics, add el az 5-ös golfot, fiam, légy szíves. Eddig semmi nem történik, csak egy ilyen nagy darab kopas csávó nézi a focit, és kérdezgetik, hogy ki jó játékos, ki nem. Az benne a poén, hogy a... Ez izé, hogy tipsz mit szóltál? Lehet a bátyám, ne gyere meccsten! Ennyi tulajdonképpen. De mi? Ez most én nem értem. Hát semmi, ez a lényeg. De mi a lényeg? Hát, hogy ott beszélnek, és akkor így izé, hogy tips mix ütél, és akkor ahogy mondja. Jaj, de hát legalább azt hittem, hogy eltalálja, vagy valamit csinál. Hát ja, nem, most... hát mondom én. Ez ilyen semmilyen, szóval... Amúgy, nem tudom én, ez a chemtrail-es dolog, ez egy olyan, annyira sok olyan közlemény, meg oldal, meg mindenki mondott olyat, hogy igen, tudod, ilyen mindenféle találkozókon, meg ilyen, hogy hívják ezeket, ilyen konferenciákon voltak, tudod, ilyen professzorok, és mondták, hogy igen, ki lehet mutatni, hogy már az elmúlt 5-10 évben tényleg megnőtt például az alumíniumpor koncentráció a légkörben, itt és itt az egyes országokban, ahol tényleg rejtélyes eredetű gépek repültek el, és akkor a másik megjön, hogy igen, de ez a geoengineering program, és akkor érted, ott van egy weboldal, ahol tényleg ott le van írva, hogy tulajdonképpen mert volt egy ilyen kép, hogy mutattak egy repülőgép belsőt, és az tele volt tartállyal. És ezek a tartályok elvileg úgy voltak lefotózva, vagy úgy volt az egész beállítva, hogy te tényleg csak annyit látsz, hogy ott vannak tartályok, aztán kész. És aztán kiderült, hogy a tartályokon megérted víz, meg ilyen alapcucok voltak, szóval érted, ami kicsit sem káros az emberre. Szóval minden megvan magyarázva mind a két oldalról, és ez azért nehéz utána nézni, mert egyszerűen olyan forrásokat, meg dolgokat talál az ember mind a kettő oldalról, főleg így a chemtrail-lel kapcsolatban, ami szerintem egy nagyon felkapott téma, mert tehát kinézel reggel az ablakon, vagy kinéz Józsi Pisti az ablakon reggel, lát három csíkot, és már azt mondja, hogy úristen mérgeznek, és visszabújik az ágy alá. Igen, egyébként itt olvasom a 444-nek a cikkét a chemtrail-ről, és hát én azt veszem le, hogy itt tulajdonképpen abszolút tudományos magyarázat van arra, hogy ez hülyeség. Hát ez az. Ez a geoengineering, meg ezzel kapcsolatos cuccok. Meg érted, hogyha... Meg volt olyan is, olyanat is olvastam, ugye például ennyi erővel, akkor tudod, vannak ezek az ilyen... az olyan gépek, az ilyen töltőgépek, amikre a vadászgépek tudod, hogy rá szoktok csatlakozni, és hogy mennyi ilyet is megvádoltak már azzal, hogy úristen, ezek éppen szórják, pedig érted, mellé folyt egy kis kerozin, vagy mit tudom én, vagy kiürítik a WC, vagy a tartálytartamat, nem tudom, hogy működnek pontosan a gépek, ne kövezzetek meg, és hogy érted, ugye azok is húznak esetleg olyan izét, vagy szóval annyi minden ilyen hülyeségre rá lehet fogni, az, hogy rossz. Viszont itt csak, hogy olyan dolgokról is beszéljünk, ami viszont tényszerűen igazolható. Itt feldobta az egyik srác, hogy Mike Rim sajtos, hogy Kaveri, hallottál már a villanykörte összeesküvés elméletéről? Most ez nem tudom, ez alatt mit értesz, de azt tudom, hogy alapvetően a villanykörte, mint olyan, az igazából eredetileg, amikor feltalálták, akkor irgalmatlanul sokkal nagyobb a teljesítménye, tehát sokkal tovább égett. És direkt a második világháború után a nagy gazdasági világválságban csökkentették le az élettartamát, mert ugye miért, és akkor kezdték el egyébként tudatosan alkalmazni a gyártók az élettartam tervezést, és ez van, ez egy létező dolog, ez nem összeesküvés elmélet, ez tény. A mobiloknál, és például képzeljétek el, volt olyan nyomtatóm, hogy nyomtattam vele, egy HP nyomtató volt, egyik pillanatra a másikra leállt, és ilyen valami hibaüzenetet kiírt, és volt egy srác, aki ilyen nagy szaki, elvittem hozzá, és akkor mondtam neki, hogy csinálja már meg, akkor még a nyomtató nem volt ennyire olcsó. És mondta, hogy semmi nincsen, csak egy szoftverfrissítést kell rajta végezni. De mondom, miért, mi baja lett a szoftvernek? Azt mondja, az égvilágon semmi nem lett a szoftvernek, hanem van benne egy számláló, és ha az elér egy bizonyos számot, akkor azt jelzi, hogy elromlott, hogy dobd ki. És ugyanúgy működik tovább, és ugyanúgy, csak az már az a szint, amikor azt mondják, hogy oké. De hát ez ugyanilyen az autóknál is, hát most már érted, olyan autókat gyártanak, hogy egy 30 éven belül nem marad belőle semmi, nem hogy működik. Szétesik. Tehát ez szétesik, lebomlik atomjaira, pedig ilyen alvázvédelem, olyan alvázvédelem. Aha, ezt nézd meg 10 év múlva. 10 év alváz, 10 év garancia az alvázra. Aztán 10 év első napon meg így tuff, leesik a futóművet, tudod, ez beelősz balról a hátsó kerék. Tehát, hogy szerintem ez egy teljesen érthető, meg hát igazából egy abszolút reális dolog. Hát persze. Hát figyelj, nekem amúgy, ami most így eléggé kézközeli, az a telefonomnak a története, ugye nekem egy Samsung telefonom van, és mielőtt ezt megvettem, így utána olvasgattam ezeknek, és akkor így írták több helyen, és hogy ó, hát csak óvatosan, mert hogy ezek, hogy egy-két évnél nem bírnak többet, mert tönkre mennek, de úgy, hogy kész, káóf, csere, bum, kuka, és mondom, hát ez biztos nem, és hallod, nem hiszed el, most decemberben lett volna 2 éve, hogy megvettem azt a telefont, és most ment tönkre az egész, elvittem, hogy javítsák meg, és több mint 100 000 forint lenne a megjavítása, és mondták, hogy ennyi kell ahhoz, hogy ez újra működőképes legyen. Konkrétan olyan tőle nem lehet bekapcsolni, szóval akármit csinálsz, semmi. És nem volt még 2 éves a mobil, és így mondom, az nice. És ugye több mint 100 000 került, és mondom, ez akkor egy jó vétel volt, szóval így. És annó megérted, megvettünk 10 000 forintért egy ilyen, tudod, ez az ilyen sárga képernyős, hogy is, Sony Ericssont, sárga gombos háttérvilágítással, és érted, még most is, ha bekapcsolom, menne, és már 10 éves. Közben mondják, pedig hogy... Pedig annyira használtam. Közben mondják, hogy bannoljuk már a sok 12 éves, most már elkezdtem én is, tehát aki folyamatosan itt spamelgeti a csetet a hülyeségével, azt már bannolom, tehát most már én is kezdtem megolni. Viszont Alex szahak. Igen, Alex. Mi van velem? Hát ez az. Csöndes vagy. Mi is ezt kérdezzük. Ja, igen, igen. Rita írja egyébként, hogy nekem a telefonomra volt 30 nap garancia, a telefon pont a 31. nap esett szét. Jó, hát ismeritek a régi nyomtatókat, amikben hiába volt festék, írta, hogy cseréld le. Hát erre, igen, ezt ismerjük. 5 perce mondtam el körülbelül, Alex. Ah, sziasztok! Alex jelen van. Milyen műsor ez? Nekem is jön amúgy. Ja. Oké, okay. Egyébként Ryan itt bedobták nekem ezt a Bilderberg csoportra, gondoltál te, aki minden évben valószínűleg, aki minden évben tolja. És én nem, és egy holland szállodába, egy ilyen kastélyszállodába. Én angol, hát ez egy... Aha. Én úgy tudom, hogy Angliában voltak, mert ott angol rendőrök voltak, meg ilyen izék. Akkor lehet, hogy van két, hú, milyen izé, milyen közkeletűek ezek a titkos társaságok. De érted, lehet, hogy ez meg egy olyan, hogyha meg annyira nagyon titkos, akkor én szervezek egyet Angliába, tudod, ilyen kamuizével, bábukkal, és megtartom Norvégia a legészaki pontján, ahol senki nem figyel, még csak véletlenül sem. Szóval lehet, hogy ez is bennem van, érted, hogy ez egész megint csak egy félrevezetés, szóval annyira... Tudod, ez a, inkább már nem is szeretném tudni, hogy mi van a háttérben, feeling. Írja valaki, hogy a conteoblog.hu, majd nézzük meg, most gyorsan rákattintottam, csak egy ilyen összeesküvés elméletekkel foglalkozik. A könyv borítójának a címe, vagy amit látunk. Miért nem mutatom egyébként? Itt van, végre megjelent, ők pedig hagyták. 30 válogatott összeesküvés elmélet. Jaj, az pont mikor rákerestem az elméletekre, akkor láttam a Google képzén. Aha, és itt nézem, láttam, hogy Conteo Archivum, Bitlis Conteók, Bermuda háromszög, Bilderberg csoport, itt van, amiről az előbb beszéltünk. Ha? Fenyőgyilkosok, ugye az egy magyar történet, Gyurcsány, Gyöngyöspata, Harp, na ez is egy nagyon durva, ez a Harp. Az mi is? Az ismerős. Igen, az, ha jól tudom, az amikor... amikor ilyen nem tudom milyen módon, de az időjárást tudják befolyásolni. Tehát, hogy van valami olyan történet, olyan valami energia, vagy valami olyan, itt most közben itt mutatom nektek, hogy mi jött ki, egy ilyen bázis, aminek a segítségével tudnak felhőket oszlatni, vagy felhőket létrehozni, és akkor ezt ezzel tulajdonképpen módosítják gyakorlatilag a mindenféle. De nem tudom, de ugye itt van itt, ahogy itt látom, hogy időjárás befolyásolás, halálsugár, itt tudom, szökőár. Igen, igen, igen, én a halálsugaras harpot ismerem, ott hallottam erről. De ez amúgy ezt az időjárás befolyásolást a chemtrail-le is összeizélik, hogy azzal összekapcsolják. Nem írok beszélni, basszus kulcs, ez olyan téma. Igazából ugye érdekes, hogy itt azt írják, hogy ennek a HARP-al, hogy a teória szerint a HARP gyakorlatilag az amerikai szuperfegyver, nem tudom, hogy az amerikai SDI, vagyis a csillagháborús kezdeményezés földi megfelelője. A végső megoldás, amit egy texasi fizikus dolgozott ki, természetesen Nikola Tesla munkásságára támaszkodva. Na hát ugye Tesla az, akinek rengeteg ugye olyan szabadalma van, ami mai napig kering, hogy ezt találta ki, azt találta ki. És úgy eltörölték, mint a fene. Igen, és hogy fegyverként is használható dolgot talált fel, amely gyakorlatilag ugyanazt tudja, mint az előbb általunk is említett Tesla-féle halálsugár. És ennek alapelvét és leírását USA szabadalom védi, az mondjuk vicces. A szabadalom tulajdonosa egy Arco Power Technologies Inc. nevű cég, ők a Pentagon egyik legjelentősebb beszállítójának, az Arco Atlantic Richfieldnek a leányvállalata. És senkit nem lep meg, ugye, ha elmondom, hogy az Arco építési cég nyerte a gakonai beruházás megvalósítására kiírt pályázatot. Az elmélet szerinte a 180 antenna szükség esetén létrehozza azt a halálsugarat, ami az ionszféra és vagy a magnetoszféra visszaverő képességét felhasználva képes akár a földbolygó másik felén található katonai vagy polgári objektum megsemmisítésére, de legalábbis annak elektronikáját tönkretételére. Ez az EMP. Hát így, ezt így nem tudom. Azért az, hogy ilyen halálsugarakat így pattingatunk itt a földön belül, hát nem tudom. Hát figyelj, igazából az a helyzet, hogy annyi pénzzel megy az ilyen katonai cuccokra Amerikában, tudod, mindenféle prototípusok, meg mit tudom én, simán lehet amúgy. Lehet, hogy már lézerkard is van, csak mi nem tudunk, ugye? Szóval... Nekem van? Itt van a szobám. Nem. Ja, basszus. Szóval kapcsolatban vagy velük. Nem tudom, egyébként annyi ilyen van, de tényleg annyi, hogy ez valami hihetetlen. Mi volt ez a Conteo-bolog, vagy mi ez? Ez mi volt, hogy Conteo regény, ne olvasd egyedül, vagy mi? Igen. Mi volt oda írva? Aha, az ne olvasd egyedül. Hát mert... Félelmetes. Ha, gondolom, igen. Ja. Kurz tengeralattjáró, Martin Luther King gyilkosság, ugye a Kennedy gyilkosság is egy elég érdekes. Hát Madonna, hogy hívják, Diana hercegnőnek a halála, és ugye egy tipikus olyan téma, ami úgy leül, de azért szeretik az emberek bele gondolni, tudod, hogy igazából azért halt meg, mert ugye a királyi családnak nem volt egy üdvöskéje, és ez az egész egy tulajdonképpen egy gyilkosság volt, nem egy baleset. Ugye az alagutas történet, hogy arra emlékszel, vagy ezt tudom. Persze, ráadásul nemrég néztem ennek is utána. Mostanában nem tudom, ilyen napom volt, de tényleg, vagy ilyen napjaim voltak. Kaveri a kereső. A kereső. És, az igazság. És ott, tehát azt tudtam meg, hogy hát érdekes dolgok vannak, alapvetően az, hogy azért ittas volt a sofőr. Ami azért ugye a balesetek okozója azért lehet. Ellenben ugye titkosították az anyagot, meg ugye ez egy olyan dolog, hogy 100% hogy baleset volt, és teljesen természetes, vagy hát nem teljesen természetes halál halt meg, hanem úgy halt meg, hogy hát ahogy egy balesetben az emberek meg szoktak halni. És de hogy azt mondják, hogy azt csinálták, hogy jött, ugye üldözték őket, és jöttek szembe ezen a aluljáró, vagy a laguton, és ilyen durva erős fénnyel, vagy ilyen lézerrel elvakították a sofőrt és őket. Hát ami azért nem kivitelezhetetlen, tehát valljuk be őszintén, hogy azért ez nem egy ilyen fú, de nagyon nem tudom milyen dolog. Sci-fi. Nem egy sci-fi, persze. De hogy azért ez annak idején elég sok embert foglalkoztatott, aztán tulajdonképpen egy időben már gyakorlatilag szerintem senkit. Mármint, hogy a franc tudja. Engem azért annyira nem lepett meg az, hogy most ezt elképzelem, hogy hú, a királyi család valakit kinyíratott, aki útba állt neki. Tehát nem nagy cucc szerintem. Hát nem, csak ez is érted egy olyan összeesküvés, vagy azért, amit meg lehet kérdőjelezni. Na jó. Bele lehet lobálni mások szájába. Mármint? Hát amikor mi? Van valami nagy... persze. Mi? Hogy mi van? Alapból azt akartam mondani, hogy amikor meggyanúsítják az embert, mikor nem is... Tehát, hogy micsoda összeesküvés van itt, mikor nincs, csak... De azért mondtam így direkt, hogy kicsit megtörjem ezt a... Jó, figyú, Mert most már kicsit hülyéskedhetnénk is szerintem. Persze, én kibeszéltem magam, én is azt érzem, hogy most már tényleg menjünk a komolytalanabb témákra, úgyhogy beszéljünk arról, amit te hoztál, Alex. Mit is hoztál? Hát az ízét, az Unreal Engine 4-et. Tudod az Unreal Engine 4-et? Amúgy szerintem tök jó cucc. De mondd el, hogy ez miért érdekeljen bennünket az Unreal Engine 4. Azért, mert a játékok 90%-a, amivel játszol, az Unreal Engine 3-at használ. Tehát például a nagyon szeretek Lolotok is Unreal Engine 3-at használ. Tényleg? Na, no, kezd érdekelni, mesélj tovább. Hogy azt hiszem, hogy tehát nem tudom, hogy pontosan az-e, vagy azok is azt használják, de nagyon úgy néz ki. Tehát az Unreal Engine 3, tehát az a borzasztóan modolható, mint a Valve-nek a Source motorja. Igen, igen. Szóval mindenki megveszi és azt használja, de nagyon sokan. És most, hogy jön az új verzió, és kb. Úgy nézett ki, mint a Crysis 3 kétszer, így meggondoltam, megemlítem, hogy azért eléggé masszív játéksereget fog ez gyártani, ez az Unreal Engine 4. Masszív, igen. Ja, hát, meg masszív gépeket is kell masszív. Akkor hozzávásárolni. Hát nem hiszem, azért az Unreal 3 is arról volt híres, meg a 2, meg az 1, hogy azért mindenem futott, tehát... De mindenem fog futni. Mindenem, persze, izén a mikrohullámon is fog futni. Mindenem hát, jó. Nekem képzeljétek el például a Source motorról. Régen voltak bench sulis gépek, még annó, és fel tudtuk rakni a Counter-Strike Source-ot, és ment a sulis gépben. Mm. Jó, ez még a 2004-es változat volt. A 4-es. Mm. Igen, tehát amikor konkrét jött. De hogy azért, tehát a sulis gépen ilyesmi nem fut. Tehát tudjátok milyen a sulis gép, 64 meg a RAM. Tehát így kezdődik. Persze. Ryan, hogy szivatja Alexet, tényleg? Jaj, szegény Alex végre elkezd beszélni, mondjuk nem a tébába vágóan, de még csak fejlesztő semmi. Így könyörgök neki egész nap, hogy jaj, menjünk már BF-hez, aztán ránézek az Origin-re, azt akkor Ryan BF-ezik. Hát nyomd ki! Tényleg? Tehát ezt tényleg megcsináltad vele? Mondtam, hogy csak bejöttem egy meccsre, aztán léptem... Jaj, kb. Két óráig benn volt egy meccsen, így benn. Két óráig? Jaj. Na, meséltek a BF4-ről, srácok. Na, mesélj az Unreal-ről. Nem, beszéltek a BF4-ről, milyen. Alex azt mondta, hogy az én gépemen el fog futni. Ugye nekem egy Q-s Intel proci van, tehát a régi, semmi köz az i-szériához. Azért fog elfutni, mert a... Ha jól tudom, akkor a minimum az még dual core. Amin elfut is egy 8800-as GTO. Ahhoz képest azért elég jó cuccod van. Ja. Hát nem hiszem, hát a BF3 az mondjuk elfutott. De azzal is azért már nem tudom, szenvedgetett azért. Jó nem, de médiumon azért elment szépen. Gondolod, hogy... Egyetlen problémád van, hogy a processzor elég lassan tudja feldolgozni a... Ugye az első betöltés, de csak az elsőnél rohadt lassú egyébként, az elsőnél nekünk is nagyon lassú. És ja. Utána, hogyha kidob a szerver, akkor nyilván annyit fogsz érzékelni, hogy elindul a játék és így pipa. És ez megtörténik egy párszor, csak ilyenkor nem szabad feladni. Na és nem bagos egyáltalán? Nem bagos? Amúgy. Dehogy nem bagos, most senki nem mondta. Miért? Milyen bugok? Vannak valamilyen ilyen, vannak vele idegesítő? Az egész ilyen szapulás ott kezdődik, hogy ugye mindenki által borzasztóan szeretett CodeNet nevezetű programozási nyelv, amiben a multiplayert megírták, hát kisebb-nagyobb tömegeket bőszített fel. Nem is értem, mi ez a CodeNet, nem is hallottam még róla. Kisebb-nagyobb is. Ez az a lényeg, hogy ami berak a szerverbe, meg ott tart, meg pingeli, meg a csomagokat áthozza, az egyszer csak nyom egy olyat, hogy disconnect-el egyet. És az egész szerver áll tőle. Tehát ez egy olyan bug, tehát nem a szerverek tehetnek róla, hanem egyszerűen az IE ezt a battlenetet úgy elrontotta már megint, pedig a bétában még jól működött, hogy... Ja. Hogy ezt csinálja, hogy randomra kidobálgat, aztán néha ír olyat is például, hogy az EA egyes európai szerverek tönkrementek, például ilyeneket ír ki az EA, tehát hogy nagyon stabil, nagyon menő. Az a lényeg, hogy játszható meg minden, de azért, hogyha ilyen balszerencse futáson vagy, tehát ez ilyen 50-50 az esélye, hogy nem jutsz el a meccs végéig. És annak még nagyobb az esélye, hogy nem is marad meg az XP boostod, amit elhasználsz. Ne szórakozz már, ilyenek igen, vannak. Én például az MC, mi a kedvenc fegyveremnek a neve? 10-14, azt hiszem. MC. 10-14, nem? Nem, MC, a felhúzós, a sima, tudjátok. 870. Jó, MC 870, azt én kérek szépen kétszer szereztem meg azt a fegyvert. Hát én is, én meg a gránát. Vittem vele kettőt, mondom, ó, milyen menő, bekassolt a szerver, el akarom indítani, és ott írja, hogy még 2000 pont kell hozzá. Tehát, igen, ez borzasztóan gáz. Ez nagyon akkor gangémezni nem szoktatok, gondolom. Nincs még gangém, Operation van, ami nagyon tetszik, de általában mindig Conquest van, vagy Rush. Nagyon jó, nagyon jó. Képzeld el a Left 4 Dead-et, 80, totális csapatmunkával, szóval még durvább csapatmunkával, mert itt tényleg nem lehet túlélni, amúgy pedig a videókon úgy tűnik, hogy kevés a zombi, meg hogy simán, de nem, nehéz, és tényleg kell kis, kis jó, elmondhatom a Huntot. Jó, azt igen, azt van, van Hunt, szerintem a zombis játékok történetében lévő legjobb játék. Zseniális. Ami valaha bekerült, tehát a Hunt az arról szól, hogy van egy utcarész. Igen. Tehát van, amit tudom én, a Kálmán utcától a körmőcég le van zárva a terület. Igen. És, de közben is le van zárva, csak át lehet menni, csak meg kell kerülni házakat. Tehát azért kicsit reálisan van összerakva. Nem úgy, hogyha van előtted egy ilyen szálas fal, tudod, ilyen, ez a drótköteles. Igen. Akkor azon nem tudsz átmenni, hanem át tudsz menni rajta, csak meg kell érte kerülni a házat a sötét erdőn keresztül. És tehát a játék úgy van megcsinálva, hogy 80 vagyunk. Vagyunk 80, de senki sincs senkivel, tehát egymást is ki akarjuk nyírni. És a zombik is jönnek. És ez úgy alakul ki, hogy például van egy telefonod, tehát itt nem nagyon szabad lövöldözni, mert azt meghalljuk, meg hús van. Meg ha lövöldözöd, rád mi az össze a zombi egyébként. És mit tudom én, Ryan a közelemben botoszkál, én nézem a telefonomat. Izzi lámpát sem szabad bekapcsolni, mert azt is meglátja. Nézem a telefonomat, na most ha valaki közelebb van hozzá, mint 30 méter, akkor a telón ki fogja érni a nevét. És meg is tudom csörgetni egyébként. Tehát konkrétan mit tudom én, vannak ketten, akkor felsorolja, kik vannak a közelben, és így meg tud csörgetni őket. Na jó, ez mondjuk azért így elég irreális, nem? De várjál, tehát megcsörgetem a Ryan-t például, ő rögtön beszarik abban a pillanatban, hogy hol vagyok. Egyébként kúr is, én ezt a távolról nézem, hogy néz jobbra, balra, balra, jobbra. Mit tudom, hogy jövök a Sledgehammer-rel, érted, és akkor hátulról így belenyomsz egyet a fejébe, tehát akkor így meg is halt. Tehát, és az a lényeg, hogy te maradjál egyedül. Tehát egyébként az a játékmód, azt tudom, hogy nem hangzik annyira izgalmasnak, mint amilyen, de borzasztóan izgis. Nagyon jó. Tehát az, amikor megcsörgetnek, és tudod, hogy bármelyik pillanatban itt most meg fogsz halni. Meg ha hát... csak nem te ölöd meg őt. Tehát olyan idegölül az egész. Meg hát lehet zombi. Igen. Az például, és szerinted mi az, amit a legkevésbé várnál egy zombis játéktól? Tudtam, hogy ezt előfogottad. Kamerik. Hát mondjuk, hogy vicces legyen talán. Tehát én így pályafutásom alatt, meg a játékos pályafutásom alatt soha nem gondoltam volna, hogy egy jó zombis játékban effektíve nem zombi, hanem csótány player leszek. Akire rá lehet lépni. Akire elmondod komolyan. De hogy? Vagy ez spektátor. Mi? Jó, igen, ez a spektátor. A spektátor mód az úgy néz ki ebben a játékban, hogy egy csótány, vagyis tudsz körbe-körbe menni, nézelődni, agyon is tudnak például taposni. Mindenhogy taposom Alexet. Tehát már, mit tudom, ilyen háromszor volt az, hogy megtaláltam végzel az action-t, nézem, és akkor jön Ryan, azt eltapos. De hogy akkor alulról is látod, gondolom, az eseményeket, nem? Hát normál, tehát alul van a csótány, és normális helyzetben van a kameraállás majdnem. Állja, vágom, oké. Okay. Ugrálni össze-vissza, tehát mint hogyha normálisan spektálnál, csak ez olyan, nem tudom, mi szükség volt erre, de rohadt vicces egyébként. Tehát... De mondjuk a DayZ-hez képest milyen? Hát inkább úgy képzeld el, mint a Left 4 Dead-et hardcore módban. Aha. És sokkal csapatmunka. Szóval például van, amiről most mi beszéltünk, Az egy ugye a Hunt rész, az tulajdonképpen PvP, van az a másik része, amikor így, hát az meg ugye a PvE, amikor mi megyünk a gép ellen, meg ugye a zombik ellen, és van egy olyan pálya, ahol konkrétan egy tulajdonképpen mintha single player-t játszanál, viszont a mobilra, viszont ugye 80 vagyunk bent a szerveren, és a mobilra kapod a különféle utasításokat, hogy úristen, át kéne, ez egy börtönbe játszódik, ugye még csak 3 map van benne a játékban, és ez a pálya az egy börtönbe játszódik, és olyan van, hogy úristen, át kéne menni a mit tudom én, az étkezőbe, de tűz ütött ki az ajtónál, és azt előbb olsd el, hogy át tudj utána jutni. És mit tudom én, keres kulcsot az XY ajtóhoz, hogy be tudj jutni az irányítóterembe, ahol meg tudod nyomni a gombot, hogy a rács az elhúzódjon, és be tudj menni a következő részre. És akkor ez a puzzle mód egyébként. És neked kell olyan, rájönni. Mint, olyasmi kb., mint valamihez hasonlítani kéne mindenféleképpen, mint mondjuk a Dead Island. Egyébként én a Minecraftot említettem volna, meg akármennyire idiótának hangzik, mert ha itt építesz egy Survivor mapot, akkor ugyanaz. Tehát egy olyan, mint valami puzzle játék. Tehát, hogy megnyomod ezt a gombot, akkor történik valami, megszerzed azt a kulcsot, akkor tehát az akkor egy van ennek ilyen escape feelingje, nem? Tehát egy ilyen escape az feeling. Az a játék az neve. El kell húzni. Szóval ott neked kell, de az a vicc, hogy mondanak ilyeneket, szóval azt mondja, a narrátor, aki téged izé, hát igen, de annyit tudod, hogy jaj, kéne egy kulcs, hogy ki tud nyitni az ajtót. Oké, de viszont a pályák olyan rohadt nagyok, hogy feelinges, ja, meg el vágom. Ja, értem, tehát hogy te is egy izé NPC vagy az többek között. Ha megnyomod a C-t, akkor ilyen idle-be rakod magad, és akkor ugyanúgy viselkedsz, tehát így bekapcsolódik az NPC, és ugyanúgy viselkedsz, mint bármelyik zombi. Olyan leszel, mint az Assassin's Creed. Degenyó, és az első, mit tudom én, V-gomb lenyomásra meg rá tudsz zérohanni, és mit tudom én. Nem, utána pedig megfogod, visszanyomod a C-t, de utána hiába mozogsz, ugyanúgy fog mozogni, mint egy normális zombi, csak nyilván észreveszed, hogyha egy zombi egységben mozog folyamatosan, azért ez kicsit gáz. Ja, tehát, hogy nem tudsz, mit tudom én, úgy rohanni, mint a player, vagy ilyesmi. De tudsz, de az a poén benne, hogy így megpróbálsz így mellé kerülgetni, és szépen tetteted, hogy mintha össze-vissza mennél, tudod? Ja. Nekimész a fal, akkor például az árnyékodon is lehet látni, hogy akkor így neki támaszkodik a falnak, mint egy normális NPC zombi, és akkor mit tudom én, neki mész a falnak, és egyre közelebb vagy, és akkor is hirtelen elkezded shift-tel rohanni, mint az atom. Megnyomod az R-t, például, hogyha hátam mögött van, megnyomod az R-t, akkor konkrétan hátra is húzod, és akkor így kiharapod a nyakát, meg ilyen. Tehát eszméletlenül fosatos az egész, és a csávó meg nem csinálhatja azt, hogy lelő minden zombit, mert annyira kevés lőszer van. És nagyon kell figyelni arra, hogy mivel lősz, hogyan, mikor, mert tényleg... Igen, mert vagy fejre mindig, mert különben amó pazarlás, tehát meg mit tudom én, olyan feelinges az a játék. Meg hát, hogy ugye hangos fegyverek... sehol, nem? Igen, meg fegyverből is, hát igen. Hát lőszer meg fegyver elszórva vannak a mappok, házakba, mit tudom én, de hát azokat megtalálni művészet egyébként. Igen. Mert van sniper, meg gránát, meg super shotgun, így ki lehet vele robbantani a... izét is, a fejüket a zombiknak, mert minden nagyon durván néz. Nagyon jól szakadnak amúgy. Figyelj, és mekkora a pálya? Tehát, mert ez így érdekesen nagy. Hangzik, csak hogy mondjuk, mondjatok már egy hasonlítást kb. Akkora, mint tehát ugye a Steamnek, vagy a Source-os motornak azért vannak limitációi térben. Igen, ezt a portálnál nagyon kiderül, amikor a portál egybeérted, minden 5 percenként jött egy loading screen. Na most ahhoz képest ez azért, tehát ahhoz képest viszonyítva, nyilván nem akkora, mint egy Sides of Shanghai map, de azért eléggé meglepően nagy. Tehát igen. Azért ott azért el lehet tévedni, én nagyon sokszor eltévedtem már. De és mondjuk be lehet menni a házakba? Be, tehát a legtöbb házba be lehet menni, amelyik nincsen bedeszkázva. Sőt, a Survivor játékból meg úgy működik, hogy mit tudom én, van egy ház, abban vannak Survivorok, ha azokat kimented, akkor unlokolódik egy másik ház, amelyik eddig be volt deszkázva. Ja. És védekezni kell egy ideig. Mit gondoltok, vagy van olyan, amikor... Tehát van olyan, amikor ilyen végtelen, akár ilyen végtelen történet is lehet, érted, hogy mit tudom én, mondjuk az a cél, hogy éljed túl, mit két óráig, vagy két órán keresztül, vagy ilyen nincsen, hanem mindig van egy cél, és akkor... Ebben nincs ilyen véves dolog, mert ez tulajdonképpen nem egy shooter játék. Tehát... Ez nagyon taktikus. Tehát mert a Left 4 Deadben ugye van ilyen, mert az egy félig azért nagyon durván shooter játék, tehát az ilyen az ennyi, érted, tudod? Igen. Tehát ez pedig nagyon arra megy, hogy hát ne dőzsöljél, hanem taktikázzál. Tehát nem majd alátoljuk az ammót, hanem menjél szépen, azt keresgessél a pisztolyodba, azt a 7 darab lőszert, amit kb. Egy órán keresztül kerestél. Tehát, és annyira örülsz neki, aztán megtámad 3 darab zombi, azt el is ment a 7 lőszer, azt megint mehetsz keresni. És meg is halsz. És meg is halsz, mert addigra már olyan kevés életed lesz, meg megfertőződsz, és akkor már akaratlanul is átalakulsz. Meg, ja igen, megint lehet fertőzni, képzeld el az embereket. Szóval, ha te megharapsz egy játékos, mondjuk hunt módban, akkor van rá esély, hogy az ember megfertőződik, és átalakul egyszer csak. De ez egyébként teljesen random. Tehát ez nem tudhatod előre, hogy mi fog történni benne. De meg kell hozzá harapni, nem? Igen. Ez a, amit mondtam, hogy a jobb egérrel a háta mögött. De akkor igazából mindak, tehát, és mondjuk akkor van olyan, hogy ha PvP van egymás ellen, téged kilőnek, akkor te átalakulsz? Uh-huh. Igen, ott effektíve ez van, aztán a nem tudom, melyik játékmódban. Hát gondolom, iszképben nem, mert nyilván ott nem fogod a saját társadat szivatni. De. Ott is. Igen, iszkép. Mindegyikben van ilyen, hogy azért, hogyha meghalsz, akkor ne üljél ott 2 órán unatkozva, tehát... De amúgy ott indul be igazán a játék, szóval tudod, akkor már kezd izgalmas lenni, mert igen, nem hogy tudod, hogy hol várd. Ja, mert egy intelligens játékos az ellen... Igen, tehát hogy egy intelligens játékos az ellenfél oldalára becsatlakozott gyakorlatilag. Igen. Igen, és nem az ez van, addig, tudod, addig nem gond, amíg látjuk rajta, hogy nem tud játszani. Tehát mikor megjelent a játék, akkor mi sem tudtunk játszani, és nem értettük, és akkor csak én így rohantam neki előről, és nem értettem, hogy miért halok meg mindig. Miért lövlek le mindig. Igen, igen, hogy rohantunk neki, de aztán kellett rájönni, de ilyen nagyon-nagyon kocs, tehát ilyen stratégiai játék, hogy most oda megyek, ott elkezdek googolni, meg ott megnyomom ott szét, de ha most ő elkezd rohanni, akkor megint 20 percig azt fogom csinálni, hogy csak rohanok utána, mint a hülye. Érted? Mert hogy ő is tud igazából futni, tehát el tud előled futni, ha arról van szó, és akkor kergethetitek egymást, nem? Tehát... Igen, hát meg az van, hogy ha fejbe lő, akkor annyi. Aha. De egy hát, hogy ott nincs ilyen, hogy majd van életed, meg mit tudom én, egy bizonyos lövésszámtól meghalsz, de kb. Úgy, hogy akár shotgunnal kilőheted a lábam, és tudok tovább húzni. Uh-huh. De hogyha tehát ha fejbe lövöd, akkor ott onnantól kezdve annyi volt. Tehát akár egy nagyon kis kaliberű ratyi pisztolyjal is meg tudod ölni a legjobb zombikat. Tehát pontosan kell célozni. Csak nagyon pontosan kell célozni, mert különben elpazar. Hát a válba lövöd, annak nem lesz semmi baja, érted? Meg van, szóval félre is hordanak a pisztolyok, szóval nem az van, hogy egy helyre lősz ugyanannyi, mint hogy ötben lősz el. Igen. Igen, nem, szóval rendesen félre visz, visszarúg, félre hord. Tök durva. Nem gondoltam volna, hogy ennyire durván király lesz, de nagyon jól össze lett hozzá, és annyira hangulatos. Meg hát a zombiknak is van amúgy staminájuk, ugye, mit tudom én, lehet olyat csinálni, hogy hív, magadhoz hív zombikat, szóval tulajdonképpen egy hordát csinálsz, és akkor követ téged mondjuk 10 zombi, és akkor így tized magaddal bemész egy házba, és akkor érted, 10 zombi közül... Szúrnál tudják, ki hogy... az, aki... Igen, igen. És akkor az a lényeg, hogy csak ne lássák meg, amikor ordítasz, mert akkor az rögtön kiderül, hogy te hívtad a többieket. Ja. De egyébként, hogyha valakinek látszik, hogy 8 élete van, akkor onnantól kezdve már tök mindegy, hogy meglát téged vagy nem. Az a lényeg, hogy küldről az összes zombit, az egyik biztos meg fogja harapni, igen. És onnantól kezdve ott vége van. Tehát itt úgy fogy az élet, nem úgy, mint a Left 4 Dead, vagy állok, és akkor hagyom, hogy ott mindenki egyen. Hanem itt úgy működik az élet, hogy itt megütnek kétszer, azt annyi volt. Tehát, igen. Hogy itt így nagyon nem szabad hagyni, hogy a közeledbe kerüljenek. Meg ha megüt, akkor nem tudsz tovább mozogni, tehát így beállsz magyarul. Csapkod folyamatosan, és akkor... Persze igen. El tudsz előre futni, meg mit tudom én, de ahhoz borzasztóan egy szerencse kell. Tehát az egész játék arról szól, hogy megijedtem először, hogy ez unalmas lesz nagyon. De az egész játék utának kiderült, hogy ez arról szól, hogy izgulsz. Első játék után? Igen, ott azért kicsit megijedtem, hogy hát ez lehet, hogy nem lesz valami izgis. De ja. Aztán rájöttem, hogy arról szól a játék, hogy konkrétan tépi ki az idegeidet folyamatosan. Igen. Tehát, hogy ott kell lenni agyban, és folyamatosan igen. Nézni, figyelni. Igen, és akkor Ryan-nel van, hogy nem beszélgetünk 20 percig, mert azt nézzük, hogy feljött, nem jött fel? Igen, Ryan, ez most hogy mozgott? Te hogyan lesz? Csak így fejbe lövöm, és akkor Alex így elkezd ordibálni, mondom, ez az ő és akkor nem igaz, már itt voltam mögött. Igen, tehát például egymáshoz tudjuk így szivatni. Tehát mit tudom, én mentem Ryan mögött, az az volt egyébként. Mentem Ryan mögött, mint az atom. És akkor egyszer csak megfordult, az fejbe lőtt, pedig volt követtem 50 másodszor. És akkor itt követtek már fél órája. Akkor ez nem kifejezetten egy mi ez livestreames játék, nem? Tehát... De livestreamben olyanokat lehet rajta rage-elni. Hát... Én ilyet. Most feltettem egy másfél órás videót, hogy végig azt nyomtuk, nem tűnt fel, hogy az másfél óra volt. Twitch-re szóval... raktad egyébként? Itt YouTube-on is kint van. Majd mindjárt elküldöm. De... Annál jobb nincs egyébként, mikor huntolsz és még fegyvered van. Igen. És úgy lövöd fejbe a másikat, tehát azért az tényleg rage. Hát meg olyan, meg képzeld el azt, nekem a legdurvább ilyen élményem akkor volt, hogy hunt mód volt, ugye PvP, és két srác fent volt a háztetőn, ugye valószínűleg összedolgoztak, és mentek oda a zombik, mert mindenhova fel tudnak menni a zombik, szóval nem tudsz elbújni. A kerékét rá tudsz ugrálni, meg minden. Ja, és én meg ott voltam alul, és láttam, hogy ugye oda mennek a zombik, mert az a két srác azért mindenkit kilőtt, mert M4-esük volt, mesterlövész puskájuk ilyenek, és ott ugye fölmentek a háztetőre, ott elbarikádozták magukat, és akkor én meg így, tudod, így oda sunyogtam, így szép halkan, bokortól bokorig. Nálam is volt egy M4-es, na mondom, ezt a két srácot kiszedem. És volt nálam gránát, ezt eldobtam, eltereltem a figyelmüket, azok kijöttek tőle, így nézték, hogy úristen, mi volt ez a robbanás, mert egy-két gránát van a pályán, és az, annak tényleg hatalmas hangja van, szóval így berobban. Igen, az a másik feléről is meghallod. Aha. És tőle így néztek, közben a zombik már mentek föl mögöttük, mert ugye ők azelőtt lőttek a izével, nehéz géppuskákkal, meg mit tudom én. És tőle, amikor kijöttek, én meg kihajoltam szépen, és akkor így pak, aztán kész, viszlát nyertem. Szóval annyira... És egyébként a nehéz gírpuskák is tényleg nehezek. Tehát itt az M4-es nem olyan, mint a BF-be, hogy belelövök, és akkor áh, és akkor fut tovább a gyerek. Aha. Tehát azért belelősz, akkor rendesen szakadnak darabokra. Tehát ilyen tényleg, egyébként a Left 4 Dead-ben is ezt szerettem, hogy ez, na ez reális egyébként. Tehát tényleg most beléd lövök azzal a, mit tudom én, milyen kaliberrel, érted, egy majdnem fénysebességű repülő fém cuccot, akkor az kifele olyat szakít, hogy letépi a kanod, érted? Szinte, olyan szinten szakadnak a zombik, hát fejből össze egy zombit, a koponyacsontok repülnek szét a szemeszét, érted, az arcodba. Meg... Figyeltek a góra, hát azt is, milyen élvezetes, amikor shotgunnál vagy, és három darab zombit meglősz egyszerre, és mit tudom én, ja. és úgy vannak beállva, hogy a középső az teljesen szétlocson, a jobb oldalának csak a bal oldala, a bal oldalának meg csak a jobb oldala. És elveszítik a lábukat, és elkezdenek feléd kúszni. Meg... Jaj. Tehát nagyon-nagyon cuki egyébként. Nagyon jó. Most kicsit nagyot ugorva, de volt valami olyasmi. Mennyire szerettek olvasni egyébként? Szerettek, amit én... Könyvet? Aha. Mert én nagyon szeretnék, minden világéletemben nagyon szerettem volna, de ezzel a szemmel nem lehet. Tehát hangos könyvekkel próbálkoztam, de a csalódásnak nagy fokát mutatta meg. Az jó, azt igen, azt én is. Tehát maximum a Rejtőjenőt szoktam hangos könyvek formájában. Igen, mert azt legalább Rejtőjenő olvassa, tehát majdnem olyan. Úgyhogy én nagyon-nagyon sajnálom, meg borzasztóan szomorú vagyok miatta, de én nem. Tehát azért is gondolkodtam, hogy majd ha én veszek egy iPad-et, akkor azon, ha legalább tudom, hogy nagyon szar, de legalább ott talán tudnék, érted? Hát a betűt ki tudod nagyítani, nagyon-nagyon igen, szépen, igen. Nagyon jó olvasók vannak rá, én is használtam az iPhone-omra még annak idején, tehát nagyon elegáns megoldással, mert hogy... Meg tudsz könyvet venni például a Amazonon, meg mit tudom én, hogyha tudsz angolul és így szeretsz birtokolni dolgokat egyébként, azt is nézegettem, hogy tök jó, tehát hogy ugyanúgy, mint ahogy zenét tudsz venni az iTunes-on, tudsz venni könyvet is, tehát. Aha. És tényleg milyen érdekes, mondtam, hogy könyv, kimondtam ezt a szót, hogy könyv is 20 ember elment. Nem baj, de nem baj egyébként, nem bánom. Nem, amúgy sokan félreértelmezik, mert hogy jó olvasni, ez csak a lányok olvasnak, meg nem, az olvasás az egyik intelligenciának a jele. Meg az a helyzet, hogy én régen például nem szerettem olvasni, mert hogy az iskolában mi maradt meg az olvasásból, igen, az maradt meg, hogy mi az a, mondd már, a egri csillagok, na hát azt én mit, az első, emlékszem, nyári szünet volt, kötelező olvasmány, az első 20 oldalnál már én azt hittem, hogy a világ véget ér, mondom. Megnéztem kazettán. Ja, aztán nekem is ez lett, először anyám mondta, hogy jó, akkor van egy rövidített ilyen változat, olvassam el azt, na hát azt is szétuntam. Igen, és van belőle na film. Na jó, van belőle film hátha, és akkor végig szenvedtem a filmet. Végig szenvedtem a filmet, most az egri csillagokat mondom, és na hát jó, mondom, többet nem. Aztán eltelt egy... Soha többet nem olvasok. Soha többet nem olvasok. Aztán eltelt egy 10 év, és a nagymamámnál voltam, a padláson, ott valamit pakoláztunk, és megtalálta a Pál utcai fiúkat egy irgalmatlan régi kiadásba, ahol még kézzel voltak... rajzolva ugye a hú, ez mostanában már nagy szó, hogy kézzel vannak rajzolva, de akkor... Igen, mostanában baromi nagy szó. Itt baromi nagy szó, de hogy gyönyörű szép illusztrációk voltak hozzá, és ilyen jó illata volt, tudod, mint a régi könyveknek. Igen, ilyen mikor megkapod a friss könyvet, tudod, és akkor ilyen... Nem, inkább ilyen régies, tudod, ez a sárga színe volt, meg mit tudom, tehát tudod, ez ilyen régi kiadás volt. Igen, hogy szét ne essen, de ez egy valami extra kiadás. Na minden, nem is azt akartam mondani, csak azt, hogy elolvastam, és rájöttem, hogy ez egy tök jó sztori. És aztán utána... Ez amúgy meg kellett érni, tehát nem is értem, hogy miért ezt adják fel iskolába. Egyébként ja, igen. Ilyen totál drámákat, meg ilyeneket. Igen, amit mert ezekhez fel kell nőni, hogy ezt ért, hogy mi tört. Tehát én fel nem tudtam volna annó dolgozni, hogy ugye most spoilerezek, ha még valaki nem látta volna ezt az új filmet, vagy nem olvasta volna ezt az új könyvet, hogy ugye, hogy meghal a kisrác. És Várj, ez mi? Ja, Pál utcai fiúk? Folyamatosan? Igen, igen, ja, igen. Ja, ja, bocsánat, három, ugye, ugye, ugye tüdőgyulladást kap, vagy mi nem, és akkor... Igen, mert beledobják hát, igen, a... Igen, és hogy ezt annó nem tudtam volna, nem is értettem, hogy most ez miért olyan nagy dolog, de utólag azért utána gondolva, hogy felnőtt fejjel megnézve ezt az egész történetet, az egy baromira szomorú történet. Hát, ez nem gyerekeknek való ez a cucc. Hát igen, a végén úgyhogy meghal, de alapvetően azért nem annyira szomorú, tehát egy nagyon izgalmas sztori. Lázadásról szól, meg mit tudom én. Hát tehát igen, igen. Nem hiszem, hogy ez olyan gyerekeknek való dolog, meg nem is azért, mert hogy ilyesmik vannak benne, hanem nem értenék. Én sem értettem. Szerintem nagyon sok olyan momentum van a könyvnek, amikor szóval amit ilyen oktatási célokra fel tudnak használni, például ez az ilyen nagyon szoros baráti kötelék, aha, az összetartást, az egymásért való kiállás, a becsület, és ezek mind ugyan olyan értékek, amit nyelvtanulás be... nagyon szépen ki lehet használni. Nem csak azt, hanem ezek nem, mind hát olyan ez az életre értékek, nevelés, amik, igen. Igen, amiket érted, most hiába mondom azt, hogy na Alex, te akkor legyél becsületes, vagy legyél, álljál ki a barátaid, lehet, hogy nem van... fogsz felfogni semmit, de hogyha van egy ilyen példa, érted, hogy igen, ő kiállt, beleugrott direkt azért, hogy ne, és ezután meghalt, és gondold el, hogy tulajdonképpen, mit tudom én, XY feláldozta magát, és ez meg ellopta az izéket, és ez gonosz embert. Igen, tehát szóval... felnőtt fejjel azt fogalmazódik meg bennem, hogy ekkora baromságért eldolni az életed. Tehát, hogy... igen, de ez nem? Egy jó lecke. De ez igen, de ez egy baromi jó lecke lenne, ha értené gyerekként, de nehogy azt hisz, hogy ez mindenki fog érteni. Én azért nem tartom magam egy hülye gyereknek, most lehet rajtam röhögni, de én például ezt én nem értettem annó. Ezt később, mikor megnéztem, nem tudom, lehetem 17 éves, így ment a tévébe, és így megnéztem, mert nyilván is imádtam a könyveket, és így azért így megérintett ez az egész, hogy úristen, milyen rohadt szomorú ez az egész. Egyébként hát, nektek mi a, amit így felnőtt fejjel olvastatok, Én rengeteg ilyen posztapokaliptikus könyvet olvastam el, ez a téma, ez ugye nagyon-nagyon érdekelt, nagyon ez a hangulat, hogy de ne kevés jó van sajnos, alig találni egyet-kettőt. Ebben a témában van nektek valami, amit elolvastatok, és amire azt mondjátok, hogy fú, ez ütött. Posztapokaliptikus témában? Hát valami igen, vagy akár sci-fi, tehát hogy hát tudod... én igazából, ugyan, tehát én ha olvastam gyűrűkora is, az is szerintem ilyen fantasy volt, tehát én... Ja, nekem is. Na hát a fantasyt a falra tudnék mászni, tehát az jó, de hát én meg a sci-fitől, tehát kinek mi? Ezt igazából én olvasok szerintem. Én a gyűrűkora, nekem a gyűrűkora volt az, amit tudod, így olvastam, és így azt a... De tényleg szóval, hogy én olyan elfogult vagyok a gyűrűkurákkal kapcsolatban, hogy mint Geri a focival, szóval... Érted, kijön egy szar gyűrűkora játék, én azt így azt rohadt, érted, mennyire tudtál, jó, meg minden, és akkor... Közben jön, mint a Harry Potter játékok, ilyen nagyon lóbos, ez szar az egész. Sziasztok, köszi Alex, sziasztok, azt is szeretem. Ah, de ez igazából már... Vagy már mint a ilyen, Disney tehát, játékok, ilyen már tudod, Lion King. Hát persze, hát azt mondom, érted, ez egy ilyen gyerekkori, azért, hogy mennyire fasza volt, és... Igen, most én is a Duke Nukem Forever, nekem igazából annyira nem volt rossz, mint amennyire... rossznak állt, de nagyon rossz volt, de úgy azért azt úgy örültem, hogy végre megint látom Duke Nukem-t, érted az első komoly játék, amivel játszott, komoly játék, az első nem. Játék, amit úgy effektíve végigjátszottam, és akkor milyen jó érzés volt, hogy jó, megint Duke Nukem itt van, izé, ennyi év után, oké, hogy szar lett, de, hát de azért úgy tetszett, tehát, hogy jó. Gyerekek, én elolvastam az a címe, hogy az út. Az a Caminos, vagy melyik? Nem, ez egy posztapokaliptikus, Cormac McCarthy az út, ez a címe, ebből aztán készült is egy film, nézzétek már meg a borítót, mert hogy a borító belinkelem nektek, a borító azt hiszem talán a filmnek a... Éli könyve, nem az? Nem, de hasonló hangulata. Ez nagyon jó volt. Hasonló annyira hangulata. Na és ez a könyv, ez igazából fú, de nagyon-nagyon durva, tehát hogyha valaki akar igazán jó ilyen posztapokaliptikus hangulatú könyvet olvasni, akkor ez tipikusan az, amit így elkezdtem olvasni, és hát nem tudtam lerakni. Azt hiszem, hogy 3 nap alatt olvastam el, pedig nem annyira rövid. És nem vagyok ez a hú, de tudod, amikor már így zsibbad kezed, lábad, nyakad, már nem tudod, hogy fogja a könyved a szemed, de nem bírod lerakni, de van a könyvben az az élmény, amikor olyan, mint már egy film, sőt, jobb, mint egy film, hogy nem tudod olyan gyorsan olvasni, mint amilyen gyorsan szeretnéd habzsolni, tudod? Igen. És na, ezzel a könyvvel volt ugyanígy, és vannak benne nagyon megrázó, meg vannak benne elég durva dolgok is, tehát nem gyerekkönyv, viszont Pulitzer díjat kapott egyébként a Palira, ami azért annyira nem rossz, szerintem. Hát azért az egy elég jó hát dolog. Ez egy elég komoly elismerés, igen, tehát az mondjuk durvább, mint az Oscar, mert az Oscart osztogatják most már mindenre, amiben van egy kis CGI, de hogy... Egy-két pucérnő. Most így beugrott, hogy azt imádom, amikor valaki azt mondja, hogy ezért, hogy hú, ez a film, de rossz volt, annyira látszott, hogy CGI. Természetfilmet jöttem nézni, tényleg. Dokumentumfilm. Vagy igazi sárkányt, igen, valószínűleg. Igen. Hobbitnál volt ez amúgy, hogy annyira CGI volt, hát nem tényleg vannak hobbitok. Igen. Kár, hogy nem hívtak pár statiszta Hobbitot, mennyivel jobb lett volna ez. Amúgy most kövezzetek meg, de nekem a Hobbit jobban tetszett, mint a Gyűrűk ura. Na, kövezzetek meg, egyiket se láttam. A Gyűrűk ura nekem nem tetszett egyébként, most Ryan megöl, kávé. Ja, de abba belenéztem, van az a rövidített 9,5 órás változat. Nem, az 4,5, amit én néztem. 4,5, egyszer a haverom leültetett a Balázs, hogy ezt mindenképpen látnod kell, és ezt meg kell nézned, és stb. És leültünk. Gyerekek, én nem tudok ennyi ideig koncentrálni egyszerre erre. Egy ugyanaz nem dolog. Szabad megnézni amúgy, de az gyűrűk uránt azt nem is szabad így behapzsolni, mert az egyszerűen annyira, most vicc meg izé, de olyan sok még gondolatot tartalmaz, meg ugye amikor ezt Tolkien írta, akkor hasonlóan, és hát szar helyzetben volt a világ, ugye a világháborúk, meg ilyenek, és nagyon sok ilyen mögöttes háttértartalmat így elrejtett a világ kezdetén. Egyébként én nem mondtam, hogy rossz. Én, nekem nem tetszik, nekem túlságosan ilyen, nem tudom, nekem ez már megint az a hó, hi, és akkor izé tömegfájt. Ez igen, ez most annyira átéreztem, miért, ez nagyon jó. Ez nekem azért tetszett a Hobbit, mert az nem ilyen. Tehát a Hobbit az mint valami kalandfilm, azért nagyon tetszett, mert az ilyen kaland volt, hogy mennek, és akkor ez történik, azt, és akkor izé, nem az van, hogy Gandalf vagyok, és izé, mint egy Isten, és akkor hi-hi-ho, és akkor van ez a zene, ez a hi-ho, és akkor közben izé lassított felvételben kaszabolják egymást a téren, tehát... Hát jó, ez... Nem. Most nem most fikázom, hogy valami, csak ez most így nyilván viccesen hangzik. Nem, de amúgy ez így is van, hogy a Hobbit ugye alapvetően az hamarabb történik, de meg az ugye hamarabb történik, mint a Gyűrűk ura, és a Hobbit tulajdonképpen a Gyűrűk urának a nyitánya, meg az tulajdonképpen, az jobban elmegy egy gyerek könyvnek, mint a Gyűrűk ura izen. Egyébként most ajánlom mindenkinek, hogy ha valaki szereti a posztapolitikát és a kalandfilm, vagy kalandkönyveket egyszerre, akkor az olvassa el a Metro 2033-at. Ja, hát annak a játék is ami nagyon jó. Igen, tehát a játék is nagyon jó, mármint a Last Light, ami ugyanabból a könyvből készült. A 33 is jó szerintem. Hát, a Last Light után nem tetszett annyira, de azért nagyon jó a játék is, meg mit tudom én, de azért a könyv, az így bele-bele olvasgattam, amennyire tudok egy képernyőt bámulni egyszerre, mert kb. Kifolyik a szemem tőle, de azért az nagyon-nagyon jó, tehát ahogy fel van építve, nem is csoda, hogy játékot építettek belőle. Még a Metrót mondod most? Aha. Én elkezdtem olvasni, de abba hagytam. Igen? Uh-huh. Nem azért, mert rossz lett volna, hanem... Hát téged nem érdekelt annyira, meg téged a játék sem fogott meg. A játék sem fogott meg, hanem meg tudod, mi volt vele a problémám, hogy... tehát... Van, amikor az írónak a stílusa egyszerűen nem jön meg. Igen, tehát maga igen. A sztori jó lenne, de nekem ez ilyen nagyon, az aki írta, nekem kicsit ilyen amatőr. Tehát, hogy nincsenek benne azok a fordulatok, azok a kapcsolók. Nem is amatőr, hanem más. Ilyen elbeszélés feelingje volt nekem kicsit inkább. És az egész játékból ez jön le. Nem ez az ilyen Michael Bay-es izé, hogy... Egyébként amiről azt várnám, hogy könyv adaptáció játékra, az a Gunslinger. Mert az tényleg olyan, mint egy hangos könyv, mint egy hangos plusz vizuális könyv. Ja, Call of Juarez? A Call of Juarez, Gunslinger. Tehát az olyan, mint valami ilyen interaktív hangos könyv. Tehát, és akkor mit tudom én, és megláttam, hogy jobb oldalt ki lehet menni, és akkor gyorsan kinyílik egy kapu, tehát... És hogy annyira menő. Indiánok voltak. Ja, nem is. Igen, szóval így megáll a játék, és újra. Ja, nem indiánok voltak. Várjál, hagyd mondjam el, vagy nem is így történt, hagyd mondjam el még egyszer, és akkor visszarak ugyanoda, és tök máshogy történik. tehát, mert ugye itt azt próbál a játékérzékelteni, hogy három ember ül az asztalnál, és a... Mind a három máshogy emlékszik rá. És a, igen, és mindenki máshogy emlékszik rá, és akkor van a főmesélő, aki te vagy. És akkor mit tudom én mondja, hogy amit a Frank így elkezd mondani, jó, igen, ezt hallottam, hogy akkor arra mentél, és azt csináltad, és azt is csinálod, és akkor mondja a csávó, hogy igen, ez így is történhetett volna, na de, és akkor így visszaraktad, így visszajátsz az egészet, hogy, de kajak ilyen visszapörgeti, mintha visszajátszanál egy videót, hogy, de nem így történt. És akkor mit tudom, leütöttek, hé, ez nem Billy. Nagyon-nagyon jó. Egyébként közben számon kérik rajtunk a mi az a My Little Pony-t, hogy beígértük, aztán semmi nem lett belőle. Hogy megnézzük. Annyira jó volt. És az annyira a durva, hogy nekem azóta rajta van a Winchesteremen. Tehát ez már... Nekem is ott van. Ott van 18, a... több mint 18 hete. Hát és persze még több is, mert hogy nem volt minden héten podcast. Lehet, hogy... Minden héten háború. Minden héten háború. Na jó, srácok, figyú, szerintem ennyi fért ma bele a műsorba. Hát még ezekről a könyvekről el lehetne beszélgetni egyébként. El lehetne, de ez legyen majd egy következő, mert ahogy lehet. Rá... Igen, tehát hogy nagyjából a műsoridő lejárt, ho-ho-ho, mint hogyha ott lenne valamilyen szerkesztőség. Szívesen beszélgetnénk még, de a műsoridő lejárt, és már reklámok, híreket kell tolni. El tudom képzelni, hogy az RTL klubban is ez van, amikor a mokkát így néha reggel ugye lemegyek, tehát csinálok, meg rántottát. Nézzétek meg a tutoriál videókat. Nem, a rántottát aztán nézzétek meg, mert úgy oda, az a lényeg, hogy ott is úgy van, hogy mit tudom én, hogy mondja, és akkor gyorsan mondja, mert lejár a műsoridőnk. Ezt nekünk is be kéne vezetni. Igen, igen. Tudom, behívunk valakit, aki tök unalmas, és akkor tehát ilyen random vendég. Az jó. És akkor mit tudom, mondja a gyerek, hogy mert a Minecraft-ban ez meg az, gyorsan mond, mert lejár a műsoridőnk. Tényleg hívjuk. Köszönjük. Pi, pi, pi, pi, pi, pi. Hívjunk be ilyen random embereket majd egyébként. Tehát... Egyébként én terveztem, hogy lehetne ilyet csinálni egy olyan Skype-ot, amire csak akkor megyünk fel, amikor podcast van, és azt így elhíreszteni meg minden. Nyilván mindenki berakja magát elfoglalatba, hogy ne zavarjon sokat. Szerintem egyszerűbb a TeamSpeak ebből a szempontból akkor. Hát igen, de nekem nincsen fülesem, úgyhogy én akkor nem tudok jelen lenni, mert akkor mindenki visszhangzik. Nem, a TeamSpeak nem csinálja ezt. De, már próbálgattuk egy pár. De mikor próbáltad? Na, kezdődik, Alexszal nem megyek bele ebbe a témába, mert... De nem, tényleg! Alex valamikor 1322-ben kipróbálta egyszer a TeamSpeak-et. Ne, mikor? Hát mikor az a Minecraft Hunger Games volt, az nem volt olyan régen. Nem, egy éve tényleg nem, vagy másfél éve nem volt régen. Azóta a technika semmi hát nem fejlődött. Mert a TeamSpeak-en olyan sokat lehet változtatni, ugyanúgy néz ki a 4, mint az 1. Jó. Három van egyébként, de mindegy. Hát majd akkor, ha lesz 4, ugyanúgy fog kinézni. Jó, van, mindegy, kipróbáljuk. Kipróbáljuk, mert az a Skype-os dolog, ez így nem annyira. Hát de így meg bele fog dumálni mindenki, nem? Így egyszerre. Nem. Vagy nem tudom, akkor az, hogy intézni. Nem, behúzkodjuk a szobába külön. Tehát addig nem engedjük be. Aha. Hát jó, próbáljuk, bár akkor így számítsatok a rossz hangminőségre, meg a... Nem, Alex, jaj, te, fú. Hát tényleg, ez Alex egy olyan, mint a stúdió. Anti... Beszélgetünk, minden király, ott meg mint egy izé, ilyen nagyon lebutított, ilyen, mint a telefon hangsával, olyan hangunk van. Alex az anti-teamspeakista. De... Hát egyszer felraktam, és tényleg úgy összeesküvés elmélet. Ez is egy összeesküvés elmélet. Annyira felidegesített, hogy abban a pillanatban kicsesztem az egészet, és így nem is voltam benne hangilag a Hunger Games-ben, annyira felidegesített. Tehát ott én így megutáltuk egymást, tehát... Érted? Tehát nektek is van biztos ilyen rossz emléketek valami tök jó cuccról, nem? Aha. Így először fog, mint a LOL. Bemegyek, szarrá lőnek, kurva jó a játék, gyerekek, úgyhogy... Érted? Amúgy ezt miért nem játszunk? Mit? Hát, mert szar vagyok. Volt. De ez nem baj. Csak, hát csak ti nem játszatok. Én minden nap. De hát nem is jössz fel sose. Én meg miattad is regisztráltam. Ja, mert te a kisakkomon azt várod, mi? Hogy az a fölmények. Hát én már itt két hete csak itt várok. Itt hát vedd tudom. Már föl a nagyot is, és akkor izé, és akkor ha fönt vagy, akkor átjelentkezek. De ez is milyen már, hogy hát a kisakkom. Jaj, hogy még még velem akartál játszani. Picikém vagy, pici szintű. Hányos level 4? Na jó, most nem. Tényleg kegyes vagyok. Hopsz, kicsit kitaláltam. Na jó, figyú. Most akkor legyen ennyi. Legyen ennyi, és akkor a következő podcastnek a témáját meg akkor megint összelapátoljuk, hogy mi legyen. Legyen a következő, ez a random emberes behívós történet? Amúgy ez tök jó lenne, hát szerintem. Akkor viszont most vége a podcastnek, és még ma próbálgassuk már ki, leszelem a TeamSpeak-et, hogy tudunk rajta beszélni, mert akkor szereznem kell egy fülest, hogyha nekem itt visszhangzik. Múgy az csak akkor kapcsol be, ha jól tudom. Hát vagy amikor nyomod, vagy amikor voice activation-re rakod, de annyival jobb, mint a Skype, hogy tudod az érzékenységet állítani. Tehát... Viszont abban nincs olyan, hogy ne legyen ez a csak akkor kapcsol be, amikor beszélsz, mert ez rengeteg hiba van ezzel még a boxon is, hogy beszélsz, és akkor mondatod elejét levágja. De ebben van egy nagyon jó setup rész, majd megmutatom, de mindegy, most ezt ne itt, de nagyon jól megcsinálták már tényleg, tehát jó, az, hogy nem olyan a hangminőség a Skype, szépen udalj ki mindenki. Oké, sziasztok. Jó, sziasztok, és köszönöm. Kérdezzétek, hogy mi az e-mail címem, ott van minden videó leírásában egyébként most már egy pár videója, ez milyen rossz, pár videó óta, pár videója, miért mondtam én ezt? Mi ez? Honnan jött? Pár videója, ezt én mondtam? Ki? Én izé nem már, grammárnáci vagyok, tudod. Figyelj már, ez ilyen izé, ez fizetős, ez a szócs. Mi a TeamSpeak? $5,000 kell. Hát úgy van, hogy ne szivasd. Get a free TeamSpeak server. Free, de be kell hozzá regisztrálnod először, és utána $1, de az ilyen úgy $1, hogy az havi $1. Tehát nem egy nagy cucc. Aha. Micsoda? Dehogy nincs. Na jó, mama, azért már így kezdtem, hogy Kaveri, te mit szedtél le? Full ingyenes. Jó, nyilván én is tudom, hogy ingyenes, de akkor miért mondja itt nekem, hogy ez trial verzió? Húha, Alex, te valamit nagyon leszedtél, téged az Illuminátus TeamSpeak-ét szedted le. Te valami nagyon rossz. Megvan, nem az izé volt, TeamSpeak szervereket adtak el, tudod. Ja, az már más, hát gondolom az fizetős. Na jó, akkor a livestream, a live-nak, podcastnek ezennel vége van. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, srácok, és szevasztok! Sziasztok! Sziasztok! Na mi van? Nem tudom leállítani. Na, akkor szerintem most próbáljuk ki, jó? Egy pillanat, jó, mindenképpen, de még nem tudtam leállítani.